Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ida, jeg skal lige hoste. Kan du ikke starte? Mener du det? Ja. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, prøv bare. Nej, det var sjovt. Du starter. Jeg starter. Okay. Noget, at vi skal debattere i dag, det er jo... nu. Godt. Jeg ved godt, hvad jeg skal sige. Okay. Vi skal tale om, om topchefers lønninger. Nå ja. Det er jo en debat, der er blusset op igen. I landets, altså de store, store virksomheder, der får topcheferne jo altså løn, der er så høj, at man... altså, man engang kan skrive alle de smalerne ud nærmest, ikke? Jo. Det er jo en række chefer, blandt andet i Nets, som fik den her historie til at blusse op. Det var Børsen, der beskrev, at de her chefer i Nets, de kunne se frem til en samlet aktiebonus på omkring 7 milliarder kroner. Ja. Hvis altså virksomheden blev solgt om 4 år. Og virksomheden Coloplast, det er dem, der laver stomiposer blandt andet. Deres fælles tillidsmand, han er nu som en af de første tillidsmand, eller som den første tillidsmand, en af de her store virksomheder i Danmark, er nu gået ind i debatten om topchefernes store lønninger og bonusser. Jamen altså, man kan sige, at det er den største risiko, det er jo, at man ender i den situation, at man mister respekten for ledelsen. Ikke? Altså, hvis det kun er de øverste ledelseslag, der holder en stor fest, så er det klart, at det vil da betyde noget i forhold til den respekt, man får for den øverste ledelse. Det kan næsten ikke være anderledes. Vi taler med tillidsmanden om en time, og ledelsen i Coloplast, de får aktieoptioner i virksomheden ud over deres faste månedlige løn. Og dem kan de så sælge og dermed få en million gevinst. Medarbejderne har ikke denne her mulighed. De kan ikke få aktieoptioner på samme måde som ledelsen. Og Coloplasts nuværende bestyrelsesformand og tidligere CEO, han hedder Lars Rasmussen, han fik sidste år 14,6 millioner i løn, inklusiv pension og kontantbonus. Altså det var bare hans løn, 14 millioner. Derudover, der fik han så en gevinst på 44 millioner kroner i solgte aktieoptioner. På den lange bane, så tror jeg da ikke på, at det er holdbart, at der bliver, altså at man får lavet et skel imellem det, dem der har retten til at lede for det arbejde, at de på den måde scorer nogle store gevinster, og medarbejderne, de så skal et eller andet sted, ja, de kan få ros, når det sådan, de er ved den årlige generalforsamling, men ellers så er, når vi snakker aflønning, så foregår det på et helt andet niveau. Mm. Og det er bare det, jeg tænker et eller andet sted. Det tror jeg simpelthen ikke holder på den lange bane. Det tror jeg ikke, det gør. Ja, det er altså den første tillidsmand, der nu er stået frem fra de her store virksomheder, nu kritiserer det. Altså, Lars Rasmussen fik knap 60 millioner kroner sidste år. Ja, og der skal man huske, at han er jo ikke engang direktør i butikken. Han er bestyrelsesformand. Det vil sige, det er jo ikke et fuldtidsarbejde på samme måde, som det er at være direktør i biksen. Så har du ansvaret for bestyrelsen, du har et stort ansvar, men det er jo ikke dig, der sidder i den daglige drift, og han får så 60 millioner. Nå, okay, jeg troede faktisk, han var CEO sidste år. Tidligere CEO, ikke? Jamen, det er, fordi han ikke er det længere. Ja. Okay, det må vi faktisk lige få afklaret. Ja. Fordi at når man kigger på de andre topchefers lønninger i nogle af de andre virksomheder, ja, så er han jo faktisk ret langt nede af listen. Novo Nordisk topchef, 41 millioner. Carlsbergs topchef, 52 millioner. Ørsteds topchef, 17 millioner om året i løn. Og derudover, så kan der så komme nogle aktier oveni. Ja. Man er velkommen til at deltage i debatten her til morgen. 42 600 247. Skriv ind med jeres holdning til de her topchefer, deres lønninger og bonusser. Skriv også gerne ind, hvis du arbejder i en af de her store virksomheder. Hvad synes du om det? Er det okay? Det er jo, hvad hedder sådan noget, markedsvilkår. Det er private virksomheder. Må de give deres chefer, hvad de vil? Eller bør der på en eller anden måde være en grænse? Du er meget velkommen til at deltage i debatten. Man kan sige, at i det her tilfælde, der handler det også om, at dem, der er i ledelsen i Coloplast, de får ligesom mulighed for de her aktieoptioner, og den her mulighed har medarbejderne ikke. Præcis. Så der kunne måske også være et argument, at man i det mindste skulle have samme muligheder, hvis man jo ikke har samme løn. Prøv at der er også en anden historie, som jeg godt gad at lytterne de blandede sig i. Ja. Det er den her historie om, at ghettoparken jo betyder, at familier, der bor i ghettoer, De skal faktisk have skrevet deres etårige børn op til en institution inden 1. juli, og det er jo lige om lidt. Ja. Og hvis man ikke har skrevet sit barn op til en institution, og man bor i en ghetto, så bliver man altså trukket i børnechecken. Der er ret mange kommuner lige nu, som altså er begyndt at opsøge de her familier i ghettoerne, og simpelthen prøve at overbevise familierne om, at de skal sende deres børn i vuggestue. Man sender sundhedsplejersker ud, og vi skal tale med en sundhedsplejerske, som har været ude i en ghetto og tale med nogle af de her familier. Hun fortæller, at nogle af familierne kender ikke engang ordet vuggestue. Og nogle af dem har set den her TV2-dokumentar, og de har slet ikke lyst til at sende deres børn i vuggestue. Hvis du bor i en ghetto, og måske er du en af dem, der simpelthen bliver tvunget til at sende dit barn i vuggestue og lytter med. Det kunne jo være. Må du meget gerne skrive ind til Knud og mig på 42 600 427. Dette er Radio 24/7. Ja, men vi begynder den her første time af 24/7 morgen i Hongkong. Er det ikke sandt, Ida? Mm-hmm, jo. Det gør vi. Det har med Joshua Wang. Ja. Han er sådan en ung mand. Har du set billeder af ham? Nej. Han ligner en på 17 år. Er det rigtigt? Ja, han ser hvad er det, så han er 22? Han er også kun 22. En 22-årig mand. Han er sådan en, de har været bange for. Han har været systemkritiker. Og så er han blevet smidt i kasjotten. Og nu er han altså sådan ligesom blevet løsladt lige pludselig uden forklaring. Let the international communities to realize that how Hong Kong people will not keep silence under the suppression of President Xi and the chief executive Carrie Lam. Ja, her taler han, efter han er blevet løsladt i går, og han siger, lad det internationale samfund forstå, at Hongkongs folk ikke vil tige under præsident Xi, det er jo præsidenten i Kina, og Carrie Lam, hun er chef i Hongkong, under deres undertrykkelse. Han kom ud i går, efter han havde nået kun at afsole halvdelen af en fængselsstraf på 2 måneder, som han havde fået. Og der var ikke rigtig nogen forklaring med, hvorfor han pludselig bliver løsladt. Har det at gøre med, at der er 2 millioner mennesker, som er gået på gaden? Godmorgen, Kasper Wigman. Er du med os? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er fra Kina, tænketanken Think China. Altså, Ida havde set et billede af Joshua Wong her, som er blevet løsladt. Hun synes, han lignede en 17-årig, men han er 22 kun. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad er han for en mand? Jamen, Joshua Wong, han har været i gang længe, når det gælder politisk aktivisme. Han var en af frontfigurerne bag den her paraplybevægelse, der var i 2014 i Hongkong, hvor man demonstrerede mod de her indskrænkninger i Hongkongs demokrati, hvor at kommunistpartiet i Beijing ligesom prøvede at påvirke de her valg i Hongkong og ligesom bestemme, hvem Hongkong-borgerne de kunne stemme på. Og det gør de sådan set også allerede nu. Og selv før det, der har han været med til at demonstrere imod og ligesom gøre oprør imod, at der var den her patriotiske uddannelse i skolerne. Altså igen også kommunistpartiets måde ligesom at i gode øjne opdrage Hongkong-borgerne på. Det er ligesom få dem indlemmet i fastlandskina på en lidt bedre måde. Det har han også været med til at gøre oprør mod. Så han er sådan hele tiden, lige siden han var meget, meget ung, selvom han ser ung ud nu, været med til at gøre oprør mod det her system. Mm. Og nu bliver han så løsladt efter at have været fængslet uden forklaring. Altså, det kan vel næsten kun hænge sammen med det her. Altså, at man ligesom på en eller anden måde prøver at mildne horderne, eller hvad tænker du? Ja, det må man næsten formode, at det er derfor, han er blevet løsladt, medmindre det er på grund af god opførsel. Nu var hans fængselsstraf ikke så lang. Det var kun 3 måneder, og så han så kun afsonet meget kort af den tid. Men han er jo en stor, vigtig frontfigur, også især for de unge mennesker og politiske aktivister i Hongkong. Så det har nok noget med at gøre, hvad vi så måske omkring 2 millioner mennesker gå på gaden i søndags. Og de var jo utilfredse med et nyt lovforslag, som vil gøre det muligt for regeringen i Hongkong at sende folk til fastlandskina til retsforfølgelse. Og det er jo det, som der er rigtig, rigtig mange, som er vrede over. Flere mener, at den her, eller frygter, at den her lov vil blive misbrugt af Kina til at lukke munden på politiske modstandere i Hongkong, som jo ellers har en form for særstatus i retssystemet derude. Og nu har man så bremset loven. Den er ikke trukket tilbage, men den er ligesom suspenderet. Og som du siger, har 2 millioner mennesker altså været på gaden. Og det er næsten en fjerdedel af hele Hongkongs befolkning. Og kort efter han blev løsladt, Joshua Wong, gik han direkte på gaden og opfordrede til, at Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, går af. Prøv lige at lytte med her. Carrie Lam must step down. Otherwise, I believe in the next few weeks, before the 22 anniversary of Hong Kong transfer of sovereignty, more and more Hong Kong people, not only 1 million or 2 million people, will come and join our fight until the day we get back our basic human rights and freedom. Ja, han opfordrer jo til, at Carrie Lam træder tilbage, ellers så tror han, at der i løbet af de næste uger vil komme flere og flere folk på gaden, og så ikke kun hvad jeg vil sige, de 2 millioner, som har deltaget i kampen. Tror du, at Kasper Wickman, du er fra Kina-tænketanken Think China, tror du, at hun kan holde til det her, Carrie Lam? Både og, altså der er ikke nogen tvivl om, at hun er under voldsomt stort politisk pres. Spørgsmålet er, om folk vil se sig tilfreds med, at loven nu bare er suspenderet. Den er jo ikke fuldstændig taget af bordet. Den ligger stadigvæk ude i horisonten og lurer. Men hvis det lykkes med at presse hende til at gå af, så sender det jo et signal også til styret i Beijing om, at man ved at lave demonstrationer og ligesom sætte hårdt mod hårdt, kan slippe af sted med det her. Og det den indrømmelse tror jeg ikke, man vil se fra Kommunistpartiet. Eller det, at loven er blevet trukket tilbage, en af de største politiske tilbagetrækninger, vi har set under Xi Jinpings præsidentskab i Kina. Så der er ingen tvivl om, at hun vil komme under et stort pres, men der er modsat også mange, der mener, at Joshua Wong, at de er lidt ked af, at han nu er blevet sluppet ud og ligesom er blevet frontfigur igen for den her bevægelse, fordi at det har ikke nødvendigvis så meget med ham at gøre. Der er også forskellige grupperinger inden for den her store demonstration, vi har set også gå på gaden, så det bliver meget interessant at se, hvad der kommer til at ske de næste par dage, især hen imod 1. juli, som er årsdagen og 22-årsdagen for overdragelsen af Hongkong til fastlandskina. Okay, jamen det er jo sindssygt spændende at følge med i det her. Tusind tak, Kasper Wickman, altså fra Kina-tænketanken Think China, som gjorde os klogere på den her unge mand, som nu er kommet ud fra fængslet og har gjort sig selv til en slags talsmand til glæde for nogen. Andre er lidt bekymrede over det. Joshua Wong, 22 år gammel, og lige kommet ud af fængslet og stiller sig altså op og kræver, at chefen for Hongkong-styret træder tilbage. Tak skal du have. De her fotografier af Hongkongs gader, hvor man ser de her mange, ja, faktisk kan man jo sige millioner mennesker. Det er jo helt vildt, over 20% af Hongkongs befolkning, hvis det virkelig er 2 millioner mennesker, der er gået på gaden. Og det er jo endda noget, som de store medier beretter. Nå, men de her fotografier er jo gået hele verden rundt på nær Kina. Ja. Der har de altså censureret de her fotografier. Eller bortcensureret dem. Et fint masket net, ikke? Jo, klart. Så derfor så, men der er jo mange kinesere her i København og i Danmark. Så vores reporter tog ned til den lille havfrue, hvor der også særligt er mange kinesiske turister at finde, og viste de her fotografier, bare lige for at tjekke, har I hørt om hvad der sker i Hongkong? Og hvad de svarer til det, det kan man altså høre om en lille time. Radio 24/7. Må jeg lige reklamere for en ting, der kommer til at ske om 10 minutter? Selvfølgelig, det skal. Vi skal tale med en, der vil gøre en stor sten til en turistattraktion. Altså, det er ikke den største sten i Danmark, det er bare en stor sten. Ja. Den skulle være ret stor, men og de har brugt 500.000 kroner på at gøre det til en turistattraktion, bygge en parkeringsplads, sådan så folk får lyst til at komme ud og se den her sten. Og der er ikke sådan noget sådan historisk ved den, det er bare en stor sten, og det lyder jo umiddelbart ret dumt. Men det skulle være en god idé, og det skulle være en flot sten, og han kommer på og forklarer den mand, der står i spidsen for den her 500.000, hvorfor at det er en sten, der er værd at køre hele vejen hen og se. Ja. Ja, der er lande, hvor de har bjerge, og så er der lande, hvor vi har sten. En stor sten. Ja. Det bliver da sjovt. Jamen, det bliver godt. Det er jo en god morgen. Vi veksler sådan lidt mellem... Det er i Thisted. Ja, 170 ja. Ton vejer den her sten. No. Jamen, det er da godt. Vi veksler sådan lidt mellem... Undskyld nu, jeg fandt bare lige fakta. Det stenede og det er Danmarks 6. største sten. Det er ligesom det, der er attraktionen. Ja, ja, okay. Nå, men det glæder mig til. Nu går vi til noget mere alvorligt. Jamen, det er derfor, jeg tænkte, vi lige skulle have noget dumt inden, og nu bliver det alvorligt. Okay, jamen, jeg synes, det er fint. Altså, vi har jo den her historiske forbudssag mod Loyal to Familia. Man vil simpelthen forbyde banden, som har skabt en masse problemer, blandt andet i København. Og der kører den her kæmpe historiske forbudssag, og der er altså et meget omtalt vidne, som er vigtigt i den her sag, og som nu får sat spørgsmålstegn ved sin troværdighed. Det er formanden for advokatsrådets strafferetsudvalg, Caroline Normann, som sætter spørgsmålstegn ved motivet hos det her meget omtalte vidne i den historiske forbudssag mod Loyal to Familia. Når et vidne er involveret i en sag, så betyder det, at man bliver nødt til at være mere varsom med sandhedsværdien af det. Mm. Det er sådan det korte svar. Ja, altså svækker det validiteten i hans vidneudsagn, de her ting? Det vil jeg umiddelbart sige, det gør. Der er i hvert fald et behov for, at man bliver nødt til at forholde sig lidt mere kritisk til det, end man ellers ville have gjort, hvis det havde været et fuldstændig uvildigt vidne. Så ville man nok have været mere tryg ved, at det, der blev forklaret, det var sandt. Ja, og i en gammel video, som altså nu er blevet slettet, der taler vidnet Hussein Ali om, at han vil skyde LTF's leder, og at han vil få opmærksomhed og komme i nyhederne. Nu skal jeg fortælle dig min hemmelighed om. Ja, næste uge, jeg skal til Spanien, jeg skal dræbe Shebi, ham fra LTF. Nej, Shebi. Når vi skal dræbe ham. Jeg vil så ordne, at du fanger ham. Jeg dræber ham. Du fanger ham. Jeg dræber ham. Hvem skal du dræbe? Shebi. Shebi? Ja, jeg leder af LTF. Hvor er du sej. Hvor fucking sej, Walla. Shemada. Kommer i nyhederne også noget der, får jeg opmærksomhed. Ja, det er altså formanden for advokatrådets strafferetsudvalg, Caroline Normann, som altså nu sætter spørgsmålstegn ved motivet hos Hussein Ali. Vi lige har hørt i denne her video. Dan Bjerregaard, journalist her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Vidnet, han hedder Ali Hussein. Vi har lige hørt hans stemme. Hvad fortalte han i retten, altså i den her forbudssag mod LTF? Ja, Hussein Ali, han er ikke selv LTF'er, men grunden til, at han var inde at vidne, det var, at han havde en kammerat, der nu er død. Han blev skudt ud i Valbyparken, og den her kammerat har ifølge Hussein Ali fortalt ham en hel masse ting om det, han selv kalder infrastrukturen i Loyal to Familia. Og derfor var han indkaldt til at fortælle en lang række af de her ting, som han har fået fortalt i sådan et fortroligt rum, som han siger. Han fortæller, at der er ikke andre, der har hørt de her ting. Det er noget, som han har fået fortalt, når de her to har været alene. Og en del af de her ting, han fortalte, det var nogle ting, som var meget opsigtsvækkende. Det er noget, som man ikke har hørt før. Blandt andet fortalte han, at når man var medlem af Loyal to Familia og skød et andet menneske, så fik man 50.000 af banden, som man kunne hygge sig for, som han sagde. Han fortalte også noget med, at hvis medlemmer af Loyal to Familia begik kriminalitet, indbrud, røverier osv., så skulle man betale en afgift eller en skat til Loyal to Familia. Så det vil sige, det var et udsagn, som man må formode var ret belastende i denne her sag, som jo, som I selv siger, er historisk og skal afgøre, om man skal opløse Loyal to Familia ved hjælp af grundloven. Og særligt det her med, at man får 50.000 kroner, er vel ret centralt, når nu handler om man kan forbyde LTF som en forening? Ja, det er jo alt sammen noget, som i hvert fald er noget, som retten vil skulle tage med i de her afgørelser om, hvorvidt, altså både det, for det første, er det en forening, og hvis det er en forening, virker den så ved vold. Og der må man sige, helt objektivt, hvis man har en forening, som belønner medlemmerne for at skyde andre mennesker og rivaler, jamen det må man gå ud fra et stærkt belastende vidneudsagn. Og så er det jo vigtigt at sige det her med, at de ting, som han er fremkommet med, det er nogen, som vi altså, eller som de nede i retten ikke har kunne efterprøve. Altså man har ikke andre, der bekræfter det eller har hørt om det før. Okay, så det er kun noget, man ved fra Ali Hussein. Ja. Fordi han har talt med en, der var død, som har fortalt det her til ham. Det, han siger, er ret centralt, fordi man vil kunne bruge det til at forbyde LTF med. Men nu ved man altså, nu bliver der sat spørgsmålstegn ved, om han egentlig er troværdig. Formand for advokatrådets straffeudvalg siger altså, at videoen svækker hans vidneudsagn. Hvorfor det? Jamen, altså det er jo klart, når han kommer og siger de her altså, meget opsigtsvækkende ting, så må man også se på, jamen, hvad er hans motiv for at sige det. Og det er klart, at han har været meget offentlig omkring hele sin deltagelse i den her retssag og sit vidneudsagn. Når man sidder nede og følger den her retssag, så er der en ting, der sådan er gennemgående, og det er, at altså, folk er utrolig bange for at vidne. Der er blevet nedlagt navneforbud flere gange. Der er folk, der kommer over til os, der sidder nede på tilhørpladserne og siger, vil I godt lade være med at skrive mit navn? Og det er sågar, altså det er også politifolk, der siger det, det er folk fra kommuner og så videre, altså det, folk vil meget gerne være anonyme, når de vidner her. Så har vi så en person, som altså har været meget, meget offentlig omkring sit vidneudsagn, har deltaget i flere interviews, været i medierne, har selv været ude og skrive på Facebook om, at han skulle ind og vidne. Og når vi så ser, at der er en video, hvor han siger det her med, at han vil tage til Spanien og skyde LTF's præsident, så er det klart, så må man sige, han nævner jo selv, jamen det er for at komme i medierne, og så får jeg opmærksomhed, så må man sige, det er jo i hvert fald et relevant spørgsmål at rejse. Er det det samme motiv, som der nu har været for at være inde og vidne i den her historiske retssag? Altså skulle han bare have gjort det for at få opmærksomhed? Det kan vi jo ikke vide, men det er jo i hvert fald et relevant spørgsmål at rejse. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, hvem er det anklagemyndigheden, som ønsker at få gjort Loyal to Familie forbudt? Er det dem, der siger, ham her, han er central, han kan fortælle noget om den her bande? Hvem har indkaldt ham? De siger jo ikke, at han er central, men det er politiets og anklagemyndighedens vidne, som har indkaldt ham. Og da han var inde og blive afhørt, så vil jeg også sige, at LTF's repræsentanter, altså Michael Juul Eriksen, satte også kraftigt spørgsmålstegn ved en lang række af de her udsagn, og har jo også sagt til os i forbindelse med den her sag, han ønsker ikke at kommentere den, men han siger, at han under sin procedure indgående vil forholde sig til troværdigheden af det her vidne. Mm. Og hvad siger han selv til det her, Dan Bjerregaard? Altså, når der ligger den her video, hvor han siger, at han vil tage ned og skyde LTF-chefen for at få opmærksomhed, derfor rejser det naturlige spørgsmål, siger han også bare, at han ved noget om LTF for at få opmærksomhed. Hvad siger han selv til det her? Ja, vi har selvfølgelig spurgt, om han vil medvirke i et interview, og i den forbindelse har han fremsat en række krav, som vi her på 24/7 ikke har kunne opfylde eller ikke vil honorere. Og det er sådan rent redaktionelt, at vi ikke... Hvad er det for nogle krav? Det er blandt andet noget med, at han havde nogle bestemte krav til, hvordan det skulle fungere, og han ville være med på en bestemt måde. Og altså, det er nogle ting, som vi sådan redaktionelt ikke har ville eller kunne opfylde. Så vi kender faktisk ikke hans svar. Han har fået de her spørgsmål, har han også fået på skrift. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne høre, altså, hvad er grunden til, at du har optaget den her video? Altså, er det bare for sjov, eller er det en del af et mediestunt, eller hvad er det her? Men det har vi altså ikke fået svar på. Men altså, hvad skulle være hans motiv for at sidde i retten og vidne mod LTF og lyve om nogle informationer? Det virker jo helt usandsynligt. Vi kender det jo ikke, men det, der bare er interessant, det er sammentræffet mellem det her, som han enten joker med, eller i hvert fald siger, altså lang tid før han er indkaldt som vidne, og så det, der faktisk også sker efter, at han er inde og vidne, så skriver han en opdatering på Facebook, hvor han går ud og skriver efter sit vidneudsagn, ingen i Danmark har trukket lige så store overskrifter som mig i den her sag, og ingen gang LTF's advokat Michael Juul Eriksen kunne sætte spørgsmålstegn ved de ting, jeg havde at sige. Altså, så han har været meget offentlig, og har været meget åben med det her, og derfor er det interessant, at der nu i hvert fald kommer en video, som også Caroline Nordmann, formanden for Advokatrådets strafferetsudvalg, har været ude og sige, det svækker validiteten af hans udsagn. Hvis man lige skal forklare Advokatrådets strafferetsudvalg, hvad er det? Ja, det kan man sige, det er sådan... altså advokatrådet, de har jo den her sammenslutning af alle forsvarsadvokater i Danmark, så hun er sådan en talsmand for deres strafferetsråd. Og hun siger altså, at den her video, den sætter spørgsmålstegn ved vidnet Hussein Alis troværdighed. Det er et vigtigt element at være klar over, at alle, der skal lytte til hans vidneudsagn, skal jo vide, at den video, den findes. Den viser jo en eller anden form for relation til sagen og nogle af de involverede i den her sag på et plan, som ikke er sædvanligt for et vidne. Og man kan sige, en af de ting, Hussein Ali kom frem med i retten i hans vidneforklaring, og som blev til en nyhed i både Berlingske og Ekstrabladet, det er en oplysning, som ikke tidligere har været fremme. Han sagde, hvis du skyder et andet menneske, får du 50.000 kroner, du kan hygge dig med. Det er jo i sagens natur en opsigtsvækkende og ny information, men det kan vel egentlig i realiteten godt være sandt? ja, selvfølgelig kan det være sandt, men altså det, altså det, det alt, alt hvad der bliver sagt kan jo i realiteten være sandt. Altså så det kan da godt. Ja. Jeg tænker ikke at det er sandt, men det ved jeg slet ikke noget om. Det er jo slet ikke kvalificeret til at give et bud på, men alt hvad der bliver sagt kan naturligvis være sandt. Jeg tror ikke det er sandt. Og så er der det her med, at Hussein Ali, så vidt vi kan se helt tilbage siden 2017, har været meget kritisk over for Loyal to Familia offentligt, har kaldt dem samfundstaber og så videre. Altså, hvad betyder det for hans vidneudsagn i den her forbudssag? Det betyder, at man skal vide, at her sidder man med et vidne, som er utrolig engageret i sagen. Og som tilsyneladende har nogle sådan ikke bare meget klare holdninger til sagens parter, fordi det kan man jo det kan rigtig mange mennesker have, og det har rigtig mange mennesker formentlig også. Men han har det jo i en sådan grad, at han tilsyneladende taler om det her og det og alle vegne på adskillige offentlige medier. Og det vidner i hvert fald om et atypisk stort engagement, som måske kan handle om alt muligt andet. Og det bliver man nødt til at være opmærksom på, at hvad kan der være? Hvad kan der være baggrunden for det her ønske om at være så offentlig om sine holdninger? Man kan vel også sige, at det er ikke meget normalt, at et vidne i en retssag har en eller anden form for antipati over for, ja, du ved, i det her tilfælde er det jo en hel gruppering, men det er vel meget normalt? Det er meget normalt, og det forholder vi os jo også til hele tiden. Og så har man et vidne inde, der er mor til en forurettet, eller der er far til en tiltalt og så videre. Det der skal være, det der er årsagen til, at man kan have brug for at vide det, det er, kan der være nogle for eksempel nogle hævnmotiver eller nogle ønsker om at ville folk det ondt i den ene eller den anden retning, som man skal være opmærksom på, kan påvirke vidneudsagnet i en retning, som ikke nødvendigvis er materielt rigtigt, det vil sige vidnet af en eller anden grund taler usandt, ikke nødvendigvis bevidst, det kan også være ubevidst, fordi man er farvet af sin egen optik. Og det kan være vældig relevant at få afdækket. Altså det er klart, altså det vidne, der bevidst lyver, det har vi selvfølgelig brug for at få afdækket, fordi så kan man få tryktestet forklaringen. For eksempel når du siger, at nu har han sagt et eller andet, ikke? Altså har vi nogen som helst mulighed for at få undersøgt rigtigheden af det? Altså hvem vil i givet fald kunne bekræfte det, ikke? Og så er det jo interessant, når det kommer fra et vidne, som i forvejen til synligheden har så mange så stort et negativt syn på den her gruppering. Og hvis man tager videoen, de her tidligere udtalelser og så videre om Loyal to Familia, hvis man sådan, hvis du opsummerende skal sige, hvad betyder det så for hans vidneforklaring? Jamen igen, altså jeg synes, det er meget svært at udtale sig specifikt om, hvad det betyder for hans vidneforklaring i den her sag. Men som sagt, opsummerende, når et vidne er involveret i en sag, så betyder det, at man bliver nødt til at være mere varsom med sandhedsværdien af det. Mm. Det er sådan det korte svar. Ja, altså svækker det validiteten i hans vidneudsagn, de her ting? Det vil jeg umiddelbart sige, det gør. Der er i hvert fald et behov for, at man bliver nødt til at forholde sig lidt mere kritisk til det, end man ellers ville have gjort, hvis det havde været et fuldstændig uvildigt vidne. Så ville man nok have været mere tryg ved, at det, der blev forklaret, det var sandt. Altså have en større tillid umiddelbart til det, der blev forklaret. Her vil jeg sige, hvor det er så tydeligt, at der er at der er taget parti, og der er en antiparti, at der bliver man nødt til at være lidt mere kritisk for, om det, der bliver sagt nogle gange, er helt rigtigt. Ja, sagde altså Caroline Normann, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, som sætter spørgsmålstegn ved vidnet Hussein Alis troværdighed. Det er ham, der skal være med til, dybest set, at få Loyal to Familia gjort forbudt. Dan Bjerregaard, hvad siger forsvarsadvokaten i sagen til det her? Michael Juul Eriksen har ikke ønsket at kommentere på selve den her video, men han fortæller til os, at det er noget, han indgående vil gå ind under i sin procedure, hvor han vil forholde sig til altså, både vidneudsagnet og vidnets troværdighed. Vi har selvfølgelig også spurgt både Rigsadvokaten og Københavns Politi, om de har en kommentar til det her, og de har ikke ønsket at medvirke. Tak fordi du kom, retsreporter her på kanalen, Dan Bjerregaard. Du lytter til Radio 24/7. Nu er det ikke så lang tid, du får til, at vi skal høre om din sten der, Ida. stenen i Thisted, som man vil gøre til en turistattraktion. Er det ikke lige efternyhedsoplægget, vi skal til Thisted? Jo, det er det. Vi skal tale om, hvordan man kan, altså, hvad kan man gøre for at få en meget stor sten til at blive en turistattraktion? Nej, det bliver godt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En fejl i et IT-program til håndtering af teleoplysninger hos politiet kan ikke bare have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt. Fejlen kan også have forhindret opklaringer af sager. Programmet har hjulpet politiet med at rense og strukturere teleoplysninger, så data blev mere overskueligt. Men programmet har i et endnu ukendt omfang fjernet oplysninger, det ikke burde fjerne, og det kan have haft betydning for udfaldet af sager. Det fortæller Torben Mølgaard Jensen, chef politiinspektør i Rigspolitiet. Det kan jo både være sager, som er uopklaret i dag, altså hvor der i virkeligheden kommer oplysninger ud til sagsbehandlerne, som man ikke har haft før. Men det kan selvfølgelig også være afgjorte sager, hvor der er faldet dom. I alt 10.000 sager fra 2012 til 2019, hvor teleoplysninger har indgået i sagen, skal nu undersøges igen af politiet, oplyser Rigspolitiet. USA sender nu yderligere 1.000 soldater til Mellemøsten, og det er et direkte signal til Iran, det skriver nyhedsbureauet AP. Troppeforøgelsen i regionen kommer sideløbende med stigende spændinger mellem USA og Iran. USA beskylder også Iran for at stå bag angreb på 2 tankskibe i Omanbugten i sidste uge. Iran nægter dog enhver indblanding. En mulig kommende regering ledet af Mette Frederiksen skal sikre, at der sker et yderligere egentlig løft af velfærden. Sådan hedder det i et udkast fra forhandlingerne, som Jyllandsposten har læst. Hvor stort velfærdsløftet skal være, vil ifølge udkastet afhænge af de kommende års finanslove og politiske tiltag, men i udkastet konstateres det, at det vil tage tid at sikre et løft af velfærden. Socialdemokratiet forhandler for tiden med de radikale, SF og Enhedslisten om en tekst, som kan få støttepartierne til at acceptere, at Mette Frederiksen danner en ny socialdemokratisk soloregering. Selvom regeringen i november sidste år indførte et stop for eksport af våben og militært udstyr til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, kan danske virksomheder fortsætte med at levere til de to lande i flere måneder fremover. På grund af mistanker om, at de to lande har begået krigsforbrydelser i forbindelse med konflikten i Yemen, havde Udenrigsministeriet anbefalet Rigspolitiet at trække tilladelserne tilbage. Men det har Rigspolitiet afvist, og dermed kan eksporten af varer fortsætte frem til tilladelsernes udløb i januar næste år, skriver Information. Lidt eller nogen sol i Jylland, regn eller tordenbyer i løbet af dagen, som også om eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftige. Temperaturer mellem de 20 og 25 grader og i de sydlige og østlige dele af landet op til 28 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen. Godmorgen. René Melgaard Nielsen, er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen. Vi har ringet til dig, fordi du er projektleder for Stenen i Thisted Kommune. Og på jer i Thisted vil I jo prøve at gøre en sten på 170 ton, som hidtil har været ligget begravet under en mark. Den vil I gøre til en turistattraktion, og I har sat 500.000 kroner af til at få gravet den ud, lavet en parkeringsplads og bygget sådan en lille frokostskur, så der kan komme turister og kigge på stenen. Prøv lige, og du er projektleder for det her. Prøv lige at starte med at fortælle os, hvordan ser den her sten i Thisted ud? Jamen, det er, som du selv siger, det er en forholdsvis stor sten, som vi nu har gravet fri. Det er jo Danmarks 6. største sten. Og den lå jo 5 cm under jordens overflade. Og den har sådan en cylinderform, og den står lidt skrå, så den stikker rigtig dybt ned. Oprindeligt så troede vi jo, at den var 6x5x4 meter og vejede 170 tons. Det var de oplysninger, vi havde fra 1908 og 1939. Hvor man dengang havde prøvet at grave den fri. Og så havde man jo gravet, men det gjorde man jo i hånden dengang. Så det var noget af en opgave. Ja, ja. Og hvordan har I gravet den ud? Jamen, nu har vi jo gravet den ud med en lidt større maskine, kan man sige. Så det var en lidt mere tilgængelig opgave. Og den ligger så på sådan en mark ude ved Thisted. Det er noget med, det faktisk ikke er en dansk sten. Prøv lige at fortælle om det. Nej, stenen, det er jo en lavikit. Og en lavikit, den kan man spore, den kommer direkte op fra Larvik i Norge. Så det er jo en sten, der er kommet med isen. Ja. Så det er jo ikke en, der er kommet for nylig, kan man sige. Nej, hvornår er den kommet så? Ja, det skulle vi jo nok have haft med en af geologerne på banen, hvis det var. Ja. Så det må jeg være svaret skyldig. Men den er kommet med istiden. Men René Melgaard Nielsen, du er altså projektleder, og I bruger 500.000 på at gøre den til en turistattraktion, og det er den 6. største sten i Danmark. Og jeg ved ikke, hvor den største, eller anden største, eller tredje største sten er i Danmark. Og nu er det jo selvfølgelig også radio, så vi kan jo ikke se den her sten, så vi ved ikke, hvordan den ser ud. Men umiddelbart tænker jeg, hvorfor skulle det her blive en turistattraktion? Altså, hvorfor tror I på, at denne her sten kan blive en attraktion, som folk vil køre langt for at se? Jamen, der er flere ting i det her projekt, som man skal tage højde for. En af tingene, som var medvirkende til, at vi skulle arbejde med den sten her, det var jo, at folk fra lokalområdet, det her projekt, det er jo en del af en områdefornyelse, som er i klyngesamarbejde mellem Snæste, Humber og Sjøring, tre byer, der ligger tæt ved. Og der har været rigtig mange af de lokale, som har ønsket, at vi skulle arbejde videre med den sten her, og der har været nedsat en arbejdsgruppe. Og vi er så kommet frem til, at vi skulle grave den her sten fri. Så har vi jo haft Søren Torp på som geolog. Søren var op for efterhånden en hel del år siden og finde stenen. Og han har så fundet den igen. Og man antager jo, det er den 6. største sten. Og efter vi gravede den fri i fredags, så kan vi sige, at det holder meget godt stik. Og den har cirka de 170 ton som vægt. Altså man antager det, så I ved faktisk ikke engang, om det er den 6. største sten? Jo, det gør vi så nu. Men indtil okay. I fredags, der lå den jo under jorden, så... Jo, men jeg kan godt se, og det er selvfølgelig spændende for dem, der bor lokalt, men tror du virkelig, det vil være en attraktion, som folk fra hele landet gerne vil komme og se? Det vi kan se, og det vi ved fra Henrik Granat, som sidder inde i Geus og har skrevet og skal skrive en del af de her store sten, det er... Hvad sagde du, hedder han? Henrik Granat? Henrik Granat, ja. Ja, hvad ved du for ham? Han var jo med til udgravningen også, og Henrik har været med til at skrive om de andre store sten, der findes i Danmark rundt omkring. Og det vi ved, det er, at der kommer ret mange henvendelser, og der kommer forholdsvis mange og kigger på de her sten. Det, der så er ved vores sten, som vi har ved vores område også, det er jo, at den er det her lavikit, som kan spores tilbage til Larvik. Og vi også har også haft henvendelser fra den norske presse her den anden dag, hvor der gerne vil skrive en lille ting om stenen. Ja, ja. Så det er jo vores klare forventning. Renine, det kan også være, at der er nogle lyttere, der lytter nu og gerne vil se den. Ja. René Melgaard Nielsen, jeg vil bare sige held og lykke med det, og tak fordi du vil være med. René, kan du ikke lige på 10 sekunder sige, hvorfor skal man køre til Hundborg og se en sten, i stedet for, hvis man sidder for eksempel i Aarhus eller København, hvorfor skal man køre til Hundborg og se en sten, i stedet for at køre til Møns Klint eller et eller andet af vores andre attraktioner? Du har 10 sekunder. Du skal køre til Hundborg for at se en sten, der netop er blevet gravet fri, og som står og ser rigtig godt ud. Tak skal du have, og fortsat god dag. Ja, held og lykke med det. Okay, skal du derhen? Ja, det bliver nej. Tak herfra. Men hvis man kommer forbi, kan du være. Så skal jeg ud og se den. Det er helt sikkert. Ja. Nu læser jeg noget højt, som er en sætning, der også prøver at sælge noget. Det er ikke en sten, men det er nogle lejligheder. Oplev et Gellerup i stor forandring med en nyopført bolig i pionerhusene. Og det her, det er sådan, som Taurus Ejendomsadministration, de præsenterer deres nye lejeligheder i Gellerupparken i Aarhus. Og det er altså første gang, at der er private lejelejligheder i det her socialt belastede område, Gellerupparken, som jo er på ghetto-listen. Og lige nu, der sker der store forandringer i Gellerupparken. Aarhus Kommune har nemlig lavet en såkaldt helhedsplan, der skal gøre Gellerup til et attraktivt sted. Der skal blandt andet være færre almene boliger, og derfor så blev der altså sidste år revet 300 boliger ned. Nogle af dem skal erstattes med sådan nogle her private lejeboliger, der ellers aldrig har været før i Gellerupparken. Og problemet er så, og grunden til, at vi taler om det, det er, at det er faktisk rigtig svært at finde folk, der vil flytte til området i sådan en privat lejlighed. Thomas Windberg, er du med os? Det er jeg i hvert fald. Du er direktør i det, der hedder Taurus Ejendomsadministration. Det er jer, der har svært ved at finde folk, som vil flytte ind i helt nye lejligheder. Man har ønsket at sanere Gellerup, der er 300 boliger, der er blevet revet ned. I har været med til, og I udlejer nogle af de nye lejligheder, der er kommet. Om 2 uger, der har I så 114 indflytningsklare lejligheder. Hvor mange af dem har I lejet ud? Jamen altså, vi har 30 underskrevne lejekontrakter på nuværende tidspunkt. Ja, så altså under en tredjedel af jeres lejligheder er blevet lejet ud. Nu her kun 14 dage, inden folk kan flytte ind i sprit nye lejligheder. Hvordan kan det være? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at ejendommen ligger i et område, der selvfølgelig har været udsat igennem mange år. Det kan godt være lidt en barriere for nogen, og derfor tager det bare lidt ekstra tid. Ja, og hvad har I gjort for at ligesom forklare folk, at Gellerup bare er et godt sted, og det er gode lejligheder? Altså, hvad har I gjort for ligesom at få folk til at komme? Jamen altså, vi har stor interesse for lejlighederne. Vi har lov åbent hus hver søndag, ja. Og de er velbesøgte, de åbent huse, så der er stor interesse for lejlighederne. Men det virker til, at det ikke er så mange, der ligesom har hoppet på krogen. Der er mange, der har været ude at lure. Det her rejser jo sådan lidt spørgsmålet. Ved at man bare river ghettoen ned, 300 er blevet revet ned, det virker ikke som om umiddelbart, at selvom der kommer nye lejligheder, så vil folk flytte ind og dermed ændre boligstrukturen. Jamen, jeg tror helt sikkert på, at vi nok skal få lejet de her lejligheder ud, og i øvrigt de andre byggerier, som er på vej, også private byggerier, der er på vej i området. Det tager bare lidt længere tid herude. Vi skal have nogle flere mennesker ud og opleve Gellerup-området, Brabrand, og den bypark, der er blevet lavet i hele Gellerup-området. Hvis man tager en tur derud, så kan man virkelig se den forandring, der er sket derude. Og det er egentlig det arbejde, vi skal for at få endnu flere til at komme derud. Ja, og der kommer altså til at være 222 lejligheder i pionerhusene. Og her lige om lidt den 1. juli, der er der så 114 af dem, der er klar til, at man kan flytte ind i dem. Og som jeg kan forstå, så er lejlighederne mellem 55 og 114 kvadratmeter og i såkaldt nordisk stil. Hvad betyder det egentlig, nordisk stil? Og indretningen af lejligheden, de svarer til de øvrige byggerier, som vi ser rundt omkring, og som er på markedet i dag. Så det er jo en opgradering af de lejligheder, vi kender ud fra Gellerup-området, og selvfølgelig er moderniseret, eller er moderne i forhold til nutidens kvaliteter og materialer. Og prisen er vel også lidt dyrere, fordi at den varierer mellem 6.900 kroner om måneden til 11.800 kroner. Ja, altså vi har jo nogle lejligheder, som selvfølgelig er lidt dyrere end det, du får i boligforeningen. Det er jo også 40 års forskel i tid. Men de ligger noget under det, vi ser tilsvarende lejligheder og samme kvalitet i Aarhusområdet. Så det er bestemt et attraktivt produkt. Ja, hvorfor tror du så, altså hvis det er attraktivt, ikke? Altså der er jo rigtig mange, der gerne vil have en lejebolig i Aarhus. Det er jo lidt ligesom i København, hvor det er svært at få en lejebolig. Her står I så med sprit nye lejligheder, og der ser ud til, at der ikke rigtig nu 14 dage før er nogen, der har lyst til at flytte ind. Helt ærligt, jeg tror du ikke, det er fordi, at Gellerupparken bare har et dårligt ry? Jamen, det er der jo ikke nogen tvivl om, at det har det haft i hvert fald, og det skal vi jo ændre. Det er et længere sejt træk, når vi har sådan en ejendom, der ligger lige på kanten til sådan et udsat område. Og det er hårdt arbejde, så vi skal bare arbejde videre. Der, som nævnt stor interesse for lejlighederne og masser af fremmødte på åbent hus. Så det tager bare lidt længere tid, end vi ser på tilsvarende byggerier. Ja, og uden du sådan skal fortælle ned i detaljer om hver enkelt, der I har jo så 30, der har sagt ja. Hvad er det for nogle mennesker, der har sagt ja til at bo der? Jamen altså, det er meget blandet. Vi kan sige, at det er mennesker, som også kommer lidt uden for Aarhus. Så vi er glade for, at der er nogle provinsbyer, som vi kan tiltrække lejere fra, ja. Som blandt andet har fået arbejde i Aarhus, og så gerne vil bo her. Er der nogen af dem, der boede i de gamle ghetto-lejligheder, som er flyttet ind i de nye? Ja, det er der også. Og siger I nej til nogen af dem, for det er jo lidt meningen, det skulle blandes det her, ikke? Eller? Jo, altså, vi har ikke sagt nej. Der er ikke så mange derovre, som har kommet, men der er åbent for alle. Vi sorterer i første omgang på dårlige betaler, så hvis man står nogle steder der, så kommer man ikke ind, men ellers er vi åben for alle. Okay. Jamen, spændende. Og held og lykke med at få dem udlejet, Thomas Windberg, direktør ved det, der hedder Taurus Ejendomsadministration, som altså har 114 spritnye lejligheder ude i Gellerup. Mm. De gamle er blevet revet ned, bygget nye, men det er altså kun 30 af dem her 14 dage før, som er blevet udlejet. Tak fordi du var med. Velkommen. Ja, og der er også flere lejligheder, der skal rives ned. Altså i den her helhedsplan for området, der står der, at 400 boliger skal rives ned i Gellerup, ja. Og 200 i Torvshøj, eller i, ja, som er lige ved siden af. Og det skal altså så få andelen af almene familieboliger ned på maksimalt 40% i 2030. De skal rives ned mellem 2021 og 2024. Det vides endnu ikke, hvilke blokke, der skal rives ned. Det må være mærkeligt at bo der og så vide, at måske det er min blok, der skal rives ned. Ja. Og så skal den så erstattes af en ny, hvor man kan flytte ind til en lidt højere husleje. Ja. Ida, der er en lytter, Michael, der synes, vi har begået smagsdommeri. Ja, jeg så det godt. Ja, fordi Michael siger altså, smagsdommeri. Jeg tager min familie med på stenbesøg til sommer. Tak for orienteringen. Altså, Michael har lyst til at køre til stenen i Thisted, som er blevet gravet ud, den nu 6. største sten i Danmark. Og det er måske rigtigt. Altså, det kan da godt være. Mm. Det kan godt være, at vi får hårdt der. At bare fordi vi ikke lige havde lyst til den. Ja, altså, det kunne da være meget spændende, hvis man var på egnen, ikke? Jeg tror bare, Michael, han skal skrive ind, når han kommer tilbage fra sommerferien, og fortælle om oplevelsen, eller så kan vi måske ringe ham op og høre om noget mere om stenen i Thisted. Radio 24/7. Sosu-skolen i Region Hovedstaden, SOSU-H, vil fra næste år tilbyde dansk undervisning til deres studerende med ikke-vestlig oprindelse, men også til danskere med lave skriftlige sprogkundskaber. Jeppe Rosengård Poulsen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for landets største sosu-skole, SOSU-H, i Region Hovedstaden. Hvorfor er det nødvendigt at lave ekstra sprogundervisning, når I skal uddanne hjemmehjælpere? Jeg tror lige, det er vigtigt for starten at sige, at det er jo ikke noget, der er sådan helt exceptionelt for SOSU-H, men det er noget, der kommer til alle erhvervsuddannelser. Man får mulighed for at tilbyde et introkursus på omkring 10 uger, der hedder Grundforløb Plus, til de elever, som mangler nogle, det vil sige, grundlæggende kundskaber, ikke bare dansk, men det kan også være, hvad kan man sige, faglig introduktion, faglig kommunikation, der kan skærpe elevernes kunde, inden de starter op på selve uddannelsen. Okay, og hvorfor skal de have ekstra sprogundervisning? Jamen, det skal de, fordi at vi har jo et meget bredt spektre af elever, der søger ind til os. Heriblandt, kan man sige, voksne danskere, som måske har været i produktionsvirksomhed i mange år, eller som skifter branche, og som har ude af skolevæsenet. Så det her med at få, hvad kan man sige, faglighed ind under huden, er en rigtig vigtig ting. Og det gælder jo også den gruppe, som måske ikke har dansk som deres første sprog, at der kan være forskel på, hvad kan man modtage dansk undervisning på en sprogskole og bestå de fag, man skal der, og så til at komme ind på en uddannelse, hvor man skal lære at tale faglig dansk. Og der kan godt være behov for at skærpe den faglige kommunikation. Mm. Og hvorfor er det vigtigt, at man kan tale godt og kommunikere? Jamen, det, i vores branche, der er det jo rigtig vigtigt i forhold til de borgere, du skal ud og være omsorgsperson for. Du kan jo komme ud til ældre i eget hjem, som måske har hørenedsættelser, eller har neurologiske lidelser, eller har demens. Og der bliver kommunikationen jo bare rigtig, rigtig vigtig. at der ikke sker misforståelser. Mm. Ja, det giver god mening. Så jeg tænker, hejser indtil nu, altså uddannet ringe socioassistenter de seneste år, hvor I ikke har kunne tilbyde den her ekstra sprogundervisning. Altså går der mange socioer rundt derude, der egentlig ikke taler godt nok dansk, eller er gode nok skriftligt? Ja, det er egentlig ikke min opfattelse. Altså, det vi håber rigtig meget på med det her nye forforløb, vi får mulighed for at udbyde, det er gennemførelsesprocent af de elever, der påbegynder uddannelsen. Fordi ellers så tænker jeg egentlig, at en stor gruppe af dem, som ikke har kunne have kommunikationen, eller ikke har, og dermed ikke har kunne nå de faglige mål, måske har forladt uddannelsen i utid, og dermed ikke får mulighed for at færdiggøre. Så jeg håber egentlig, at det vil gøre, at de elever, der påbegynder uddannelsen, også kan blive færdig. Men det forstår jeg egentlig ikke. Altså sådan helt grundlæggende. Nej. Du siger, at der er et behov nu, og derfor indfører I, at man kan få dansk, inden man bliver sosu-hjælper. Tidligere, så har I ikke haft det. Altså, så er det vel ikke, altså, så er det vel ikke raketvidenskab, at der må gå nogen rundt, som ikke har været dygtig nok, siden I synes, det er vigtigt nu. Det er vel ikke så svært at indrømme. Jamen, det er ikke noget med at indrømme, egentlig. Fordi at det, der også har været... de her forforløb har vi kunne udbyde tidligere tilbage i 15, nogen der lignede. Og der, så vidt jeg husker i hvert fald, så har vores gennemførelsesprocent faktisk også højere på uddannelsen. Det er ikke fordi, at vi udelukker, at der kunne gå nogen derude i den virkelige verden, som faktisk godt kunne bruge et brush up på dansk. Men forhåbningen er også, at der er flere, der kommer igennem vores uddannelse, fordi vi har oplevet, at sosu-uddannelserne har haft et stort frafald. Så det her, det handler i virkeligheden om at forhindre frafald, og ikke at de skal... Det handler om at... hvad kan man sige, og sørge for, at alle kommer igennem uddannelsen. Men det handler da også om, at de skal blive så gode, som de kan blive, mens de går på uddannelsen. Ja, ja. Ja. Du taber mig altså lidt, fordi der er et behov. Det er jeg ked af at høre. Ja, ja, ja. Der er jo et behov for, at så må der jo også have gået nogen rundt, som ikke har talt et godt nok dansk, når de kommer ud til fru Jensen som hjemmehjælper. Nå, jo, ja, ja, det, jo. Jamen det har der da også, og det er det, vi har opdaget også i elevtiden, at der har været nogle udfordringer der, og det er der stadigvæk i elevtiden. Det er jo noget, man skal teste undervejs i din uddannelse. Og jeg vil ikke, det er ikke fordi, jeg vil udelukke, at der går nogen derude, der ikke har et godt nok dansk i forhold til det, men det er jo også noget, der bliver løbende vurderet på uddannelsen, og hvis ikke du kan have en kommunikation, så kan du heller ikke gennemføre uddannelsen. Mm. Er der så nogen af de sosu-hjælpere, som går rundt i København, der skal på efteruddannelse også måske? Jamen, altså man kan sige, at de tilbud, der gælder for alle i befolkningen, det er jo også, at man altid kan gå på VUC og få et brush up på dine danske kompetencer. Så det vil jeg da ikke udelukke, at det foregår. Det ved jeg ikke på skolens side nødvendigvis, men det tænker jeg godt, der kunne være. Ja. Og hvor mange af dem, der søger ind, vurderer du har brug for det her? Jeg vil gætte på en 15-20%, men det er slag på tasken. Okay, så 20% af de kommende sosu-hjælpere har brug for det. Okay. Jamen, det vil jeg skyde på, ja. Tak skal du have. Det vil sige, må jeg lige komme med en kommentar til den sidste? Der kan også være nogle geografiske forskelle. Altså, når vi lige snakker folk, der ikke har dansk som andet sprog, hvor koncentrationen er henne. Så derfor bliver sådan en procentsats også en lidt blød størrelse. Ja. Tak skal du have, Jeppe Rosengård Poulsen, direktør for SOSU-H i Region Hovedstaden. Velkommen. Ja, sådan er det altså. Ja, ja, ja. Prøv at høre, lige om lidt så er der nyheder, Knud, men efter nyhederne, der er der et indslag, som jeg glæder mig til, fordi vi skal tale med en tillidsmand i den virksomhed, eller faktisk fælles tillidsmanden i den her store virksomhed, der hedder Coloplast, dem der laver stomiposer blandt andet. Mm. Og det er jo en af de her helt store virksomheder i Danmark, hvor at topcheferne, de får rigtig mange penge i løn. Og ikke bare får de meget i løn, de får også en mulighed for at få aktieoptioner. Mm. Og sidste år, der fik ham, der var CEO, altså Lars Rasmussen og bestyrelsesformand, han fik 14 millioner i løn, og så fik han en gevinst ud af sine aktieoptioner på 44 millioner kroner. Ja. Det er altså næsten 60 millioner kroner, en mand får på et år. Og det møder altså nu kritik fra fælles tillidsmanden i virksomheden. Det er første gang, at en virksomheds fælles tillidsmand står frem i medierne. Ja, man har da nogle gange undret sig over, fordi de sidder jo også i bestyrelsen. Der er altid en medarbejdervalgt repræsentant. Mm-hmm. Hvad siger de egentlig? Det er ikke meget, man har hørt til dem. Der hører vi altså fra en i næste time, der nu siger fra. Vi har også spurgt jer lyttere. Der er mange, der skriver ind. Der er en, der skriver, det er grådighed. Høtyvene skal frem. Mens en anden skriver, det må de private da, selvom det er jo deres penge. Man er stadig velkommen til at blande sig. Og hvis der er nogle tillidsmænd, der lytter med, vi vil da også rigtig gerne tale med dem, særligt fra de helt store virksomheder. 426 00 247. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Excuse me, where are you from? From Beijing. Beijing. From Beijing, yes. Okay, yeah. Do you know where this is? You can take the pictures and look at them. No. Ja. Ja, fortæl lige, hvad det er for nogle fotografier, som vores reporter viser til kinesiske turister ved den lille havfrue. Jamen, det er jo fotografierne af en menneskemasse på 2 millioner, som går på gaden i Hongkong. Stort set hele verden har hørt om det her. Se de her fotografier, ikke? De ja. Er helt vilde. Men i Kina, der ligger der jo sådan en dyne, et net af censur udover. Så har kineserne set det her? Det var det, vores reporter satte sig for at finde ud af i går. Og derfor troppede han op nede ved den måske største magnet for kinesiske turister. Den lille havfrue på lang linje. Med billederne og viste dem til kinesiske turister for at se, om de havde set det her. Har de hørt det her? Ja, og vi skal høre dem kvarter, og jeg kan allerede afsløre af mange af dem, at de her turister siger bare, no, de vil slet ikke have noget med, altså de vil slet ikke se på de der fotografier. Og altså det er historisk, fordi at 2 millioner i en by på 7 millioner er altså gået på gaden. Og det skal lige siges, det gik jo på gaden, hvis man ikke har hørt det, på grund af den her udleveringslov, som de ikke vil have. Det er sådan, at Carrie Lam, der er leder i Hong Kong, vil have, at man skal have en ny aflevering eller udleveringsaftale, sådan så at hvis nu man skal retsforfølges i Kina, så vil de udlevere folk, der skal retsforfølges til Kina. Og det kan man ikke, som det er i dag. Og borgerne i Hongkong ønsker ikke, at der skal laves sådan en her aftale. Og nu har det jo udviklet sig, selvom hun ligesom har suspenderet den her lov. Nu vil de bare også have hende til at gå af, mange af dem. Særligt ham er Joshua Wang, der lige er blevet løsladt fra fængslet. Og du? Det er man kvarter først, ja. Du, ja, kære lytter, er nok lige vågnet og har tunet ind på 24-7 morgen, og vi har jo en dejlig dosmerseddel i dag. Med gode ting, vi har blandt andet historien om, hvordan som en del af ghettoparken, der skal familier i ghettoer jo have skrevet deres 1-årige børn op til vuggestuer. Det er lige om lidt. De har en uge til at gøre det, tror jeg. Ja, man kan lige nå det. Og hvis man ikke gør det, så bliver man trukket i børnechecken. Og det handler selvfølgelig om, at hvis man bor i en ghetto, så kan der være en frygt for, at børnene ikke kommer ud i det omkringliggende samfund. Derfor så skal de nu tvinges i vuggestue. Ellers bliver man trukket i børnechecken. Og vi skal tale med en sundhedsplejerske, som tager ud til ghettoer og taler med familier og prøver at overbevise mig om, hvorfor det er en god idé at melde deres børn ind i institutioner. Ja, der er flere, der har skrevet ind omkring det her også. Og man må jo rigtig gerne skrive ind, hvis man bor i en ghetto. Mm-hmm. Og hvis man nu bliver tvunget til at sende sit barn i vuggestue. Hvis du sidder derude, så må du gerne skrive ind 426 00 247. Så kan vi jo høre lidt om det dilemma, man måske står i. Fordi mange af dem siger jo også, de har set den der dokumentar på TV2, og de havde mig ikke lige lyst til og sende deres 1-årige i sådan en vuggestue. Det er måske det, man kender til vuggestue. Det er den der dokumentar, man har set. Men der er også nogen, fortæller sundhedsplejersken til os, som vi skal tale med, at de kender faktisk slet ikke ordet vuggestue. Radio 24-7. Ja, men vi begynder den her anden time af 24-7 morgen med dig, Torben Rasmussen. Er du med os? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Du er fællestillidsmand i Koloplast, og så er du en af de første, måske den første tillidsmand, der står frem og siger, de her bonusser, som topcheferne får, det går bare ikke. I Koloplast, din egen virksomhed, hvor du er fællestillidsmand, der fik jo den tidligere CEO, altså administrerende direktør, han er, og nuværende bestyrelsesformand, Lars Rasmussen, han fik sidste år sin gage, sin løn på 14,6 millioner, inklusiv pension og kontant bonus, og så fik han jo en gevinst på 44 millioner i solgte aktieoptioner. Og grunden til, at vi taler om det her, er jo også, at der er mange, der er blevet rigtig vrede over, at de ser ud til at få en gigantisk aktieoption ude i Nets. Prøv lige at forklare, når du står som tillidsmand, hvad er den negative konsekvens for din virksomhed af, at der er så stor forskel på topchefens løn og så på de almindelige ansattes løn? Jamen altså, den korte forklaring er jo den, at, og det er jo egentlig det, jeg sådan forsøger at sige i mit budskab, det er, at jeg kan være bange for, at man får lavet en dem og os. Og mig bekendt, så er dem og os, når vi snakker virksomhed, ikke? Så skulle det gerne være os i virksomheden, og så skulle vi gerne konkurrere imod de konkurrenter, der er derude, og det er så dem. Men det er klart, når vi ser de her store optionsmuligheder, så er det klart, så får man jo skabt en mulighed for dem og os. Og det mener jeg simpelthen ikke er holdbar i længden. Og derfor er jeg også glad for, at jeg sammen med mine tillidsmandsrepræsentanter og også medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen har jo løftet den her problematik igennem et stykke tid. Og vi ønsker jo sådan set at finde løsninger på det her, frem for at blive ved med at pege fingre, fordi det løser i hvert fald ingenting. Så mit budskab i det her, det er sådan set bare at få skabt en debat om, hvordan får vi de her optionsmuligheder helt ud til den enkelte medarbejder. Sådan, at når der er fest, og når det går godt i selskabet, og der er mulighed for at indløse sine aktieoptioner, jamen så er det også noget, som er ganske almindelige medarbejdere. Uanset hvor man er placeret henne i organisationen, jamen så er man med til den fest. Og det er jo sådan set bare det, jeg forsøger at ydmyge og skabe en debat om, fordi det synes jeg, altså overskudsdeling har jo været et fyord igennem mange år, og jeg kan bare se, at hvis den udvikling, vi har gang i nu, fortsætter, jamen så er det jo netop det der, man får skabt en dem og os kultur. Og det er efter min mening, det er gift i en organisation. Så det er følelsen af, at der er et dem og os, og det er uretfærdigt, du siger, du bruger også ordet gift, men tror du, det har nogle negative konsekvenser for virksomhedens økonomiske bundlinje? Jamen altså, det er jo sådan noget et eller andet sted, det er jo svært at måle, ikke? Men jeg har altid sådan, at vi er alle sammen med til at bygge den her katedral. Og så synes jeg også et eller andet sted, når der nu er fester, og vi skal fejre, hvor godt det går, og hvor stor katedralen den nu er blevet, så synes jeg også, så kunne jeg godt tænke mig, at vi alle sammen var inviteret med ind til festen, og ikke bare stå udenfor og så kigge ind på dem, der nu holdt fest derinde. Fordi jeg mener et eller andet sted, at medarbejdere generelt set, og det er også det, vi hører, når ledelsen kommer rundt og taler med os, det er, at de roser medarbejderne for deres engagement og de mål, vi har nået. Og så tænker jeg bare et eller andet sted, jamen skal vi nu helt i mål med det hele, så vil det jo se rigtig godt ud, at vi også er med til den der fælles fest. Så derfor vil jeg jo igen nu, sammen med min tillidsmandskolleger, løfte over for ledelsen, at den her optionsmulighed for alle medarbejdere, og det vil jeg også opfordre andre virksomheder til, fordi at det er jo en mulig løsning på det her med, at der er nogle få, der får, kan man sige, nogle muligheder. Mm. Og det er klart et eller andet sted, jeg er jo helt med på, at man får jo optionsmulighederne, og de bliver jo kun noget værd, hvis det er, at selskabet er blevet større og mere værd. Så et eller andet sted, så synes jeg jo, at det har alle jo båret med til. Ja. Og derfor synes jeg også, at det ville være fair, at man lavede en fordeling på de her optionsmuligheder, der alle medarbejdere kunne være en del af det. Det er sådan set bare mit input til det. Ja, og altså hele debatten om topcheflønninger er jo blusset op igen, fordi Børsen beskrev, at en række chefer i Nets kan se frem til en samlet aktiebonus på omkring 7 milliarder kroner, hvis altså virksomheden bliver solgt om 4 år. Og ledelsen i din virksomhed, Coloplast, de får så aktieoptioner, som du også fortæller, ud over deres faste løn. Og dem kan de så sælge og dermed få en stor milliongevinst. Og ifølge Ritzau så udnyttede Lars Rasmussen altså tilbage i august 2018 sin aktieoption. Og for bare lige at sætte ord på, hvorfor han kan få 44 millioner kroner, så var det sådan, at han købte lidt over 150.000 aktier i selskabet til en pris på omkring 385 kroner stykket. Dagen efter, der solgte han så dem alle sammen igen, og der solgte han dem til en pris på 680 kroner. Og derfor fik han altså den her fortjeneste på 44 millioner kroner. Og som du også siger, medarbejderne har ikke mulighed for at få sådan en her aktieoption på samme måde som ledelsen. Og det er særligt det, som du altså kritiserer. Jeg ved også, Torben Rasmussen, du er fællestillidsmand, og du har sagt til Ekstrabladet, det store gab mellem lønnen til topchefer og ansatte er med til at skabe en dyb grøft og følelsen af uretfærdighed i virksomheden. Lars, er du så gået... Undskyld, ikke ja, Lars, Torben. Ja, Torben. Det er også fordi, vi har det samme efternavn. Det er så forvirrende. Ja, det er rigtigt. Men Torben, er du så gået til Lars, eller ledelsen, og sagt, at du er utilfreds, og I også gerne vil have den her mulighed for at få de her aktieoptioner? Altså, nu kan man jo altid det der med misundelsesbrød, ikke også? Det kan være noget svært noget at få ned. Men altså, jeg mener, det er, det er snakken omkring, dem og os. Altså det der med at få... Jo, men er du gået til ham? Altså, er du gået til ledelsen og sagt, vi vil også gerne have den her aktieoptionsmulighed? Når jeg nu siger til dig, det er, at vi jo som tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter igen længere tid, ikke også, har drøftet de her muligheder med ledelsen og direktion, og også i Lars' tid. Jamen altså, så er det jo fordi, at vi gerne vil finde en løsning på det her. Og det er jo ikke det, jeg er optaget af. Det er at prøve at finde løsninger på det. Fordi som jeg siger, det er, jamen altså, der er jo ikke nogen af os, der får ud af at pege på nogen og sige, at det er da godt nok, og det skal jeg godt nok være sur over. Nej, så må vi forsøge at finde nogle løsninger, der bringer os derhen, hvor vi siger, okay, det her, det er der måske en større rimelighed i. Fordi at der er jo ingen tvivl om, at de direktionsmedlemmer, vi har i Koloplast, de får jo en løn set ud fra, altså når vi snakker deres faste løn, og bonus, så er det jo ud fra det ansvar, de har i det daglige arbejde. Og det har jeg sådan set ikke, det har jeg sådan set ikke nogen holdning til som sådan, fordi vi andre får også vores løn i forhold til det ansvar, vi har. Og det kan man altid diskutere, hvor meget det er, og hvor meget det burde være, ikke? Og det gør vi som regel, når vi har lønforhandlinger om året. Men det er jo ikke den. Det er det, der stikker af. Det er jo netop, når der er nogle muligheder for noget aktiesalg. Og der er det, jeg siger, der kan man i de her forskellige aktieselskaber, der har man muligheder for at lave optioner og aktieoptioner. Og det er jo kun fordi, at virksomhederne bliver mere værd. Altså, så den værdiskabelse er jo den, vi så skal være en del af. Og det er jo sådan set bare det, jeg sådan forsøger at sige, men altså det håber jeg kunne være med til at blødgøre, at vi finder nogle løsninger på, at alle bliver deltagere af den fest, ikke? Ja, jeg forstår godt, hvad du eller jeg forstår det godt, og hvad du ligesom du prøver at finde nogle løsninger og gå til dem, og nu står du frem i medierne, og du er blevet fyret og skal stoppe virksomheden til nytår, fordi Koloplast vil nedlægge den fabrik, du arbejder på i Thisted, er det korrekt? Ja, altså det er helt korrekt. Og det er så fordi produktionen skal rykkes til Mellemamerika på landsplan. Ja, det er sådan en blanding. Ja, det er. De funktioner, vi har her i Thisted, de flyttes andre steder hen. Så de arbejdspladser, de bliver nedlagt her. Og er det fordi, du er blevet fyret, at du tør stå frem med din kritik i medierne? Nej, det vil sige, det ikke er. Så jeg vil sige sådan, at vi i tillidsmandskredsen jo har været optaget af det her emne i rigtig lang tid. Og når jeg så direkte bliver spurgt til det her issues, så synes jeg et eller andet sted også, at det er min pligt at gøre opmærksom på, at der findes faktisk løsninger på det her, frem for nu bare at være forarvet. Og det synes jeg et eller andet sted, det vil jeg godt bidrage til. Fordi jeg mener, at skal man løse det her, så er det nok ved forhandlingsbordet, hvor man skal blive enige om, hvordan skal den her fest fordeles. Ja. Torben Rasmussen, lyt lige med her, fordi vi har en lytter med på linjen. Er du med os, Svante Krag Jensen? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er fra Randers, forstår jeg, og er lektor og revisor. Og du har skrevet en sms ind til os om, at du synes, at paradokset med det her med de høje lønninger faktisk er, at det på sin vis peger tilbage på lønmodtagerne som Torben selv. Det er rigtigt, ja. Hvorfor er det også til dels Torbens egen skyld? Det er Torbens egen skyld, fordi at vi har faktisk som pensionsopsparer, så har vi faktisk en pligt til at passe på vores penge. Men det, der er sket, det er at sige, at lovgiverne i det her land har givet pensionskasserne monopol på at forvalte vores penge. Og hvis vi kigger bare halvanden års tid tilbage, så kunne vi se i Netsagen, at PFA havde investeret rigtig store beløb i net og billigede den samme situation, man har her, altså meget, meget høje lønninger til direktører i net. Og det, der simpelthen er problemet, det er at sige, at man fra lovgivernes side, og det vil sige fra lønmodtagernes side, sådan set ikke har sørget for, at man er kritisk over for, hvordan vores pensionsmidler de bruges. Og det er simpelthen en udfordring, som Poul Nyrup Rasmussen jo pegede på allerede tilbage i 80'erne, det han kaldte for økonomisk demokrati. Og det virker simpelthen ikke. Ja, så det du siger er, at vi er sådan set medejere af Coloplast via vores pension. Ja. Og man burde i højere grad, den almindelige borger burde i højere grad stille krav til sit pensionsselskab, om at de skal sige fra, fordi den, der har den store pengepung og ejer aktierne i for eksempel Coloplast, har også et eller andet form for en stav, man kan slå med. Er det det, du siger? Det er fuldstændig det, jeg siger. Og vi har haft et lokalt eksempel i Midtjylland også, hvor vi fra AP Pensions side har set, hvordan man har investeret 1,3 milliarder kroner i Genan, som var sygeplejernes pensionskasser, som bare forsvinder i en håbløs investering, fordi at pensionskassen simpelthen ikke er deres ansvar som voksen. Altså jeg synes, Poul Nyrups ord var rigtig gode med, at vi havde brug for økonomisk demokrati, og det er det, vi har, og det fungerer ikke. Og for et år siden, hvis jeg må supplere, så lavede man igen et politisk misfoster med at lave den her investeringskonto, hvor man også gerne vil have småsparerne til at investere. Men der er kun 143 børsnoterede selskaber, man kan investere i. Så det fungerer ikke. Og det skal fungere. Det er utroligt vigtigt, for at medarbejderne er motiveret derude. Men Svante Krag Jensen, er det ikke også lidt hårdt at sige, at det peger på, altså tilbage på Torben her, som er fællestillidsmand, og netop står frem i medierne og kritiseret? Altså, hvad er det konkret, du vil have, Torben skal gøre? Jeg synes, det smager godt, han gør det. Og der findes noget internationalt empiri. Der findes den fantastiske bog, der hedder From Good to Great, skrevet af Jim Collins, som der taler om, der viser, at de amerikanske virksomheder, der har haft allerstørst succes, det er de virksomheder, hvor den øverste ledelse er ydmyg. Og det er ikke ydmyghed at hæve 70 millioner om året. Det er pis på medarbejderne. Undskyld, du gik lige ud der. Du sagde, at dem, der har størst succes, det er de virksomheder, der har været der ydmyg. De virksomhedsledere, hvis du tager en meget anerkendt bog, From Good to Great, som Jim Collins har skrevet, han viser nemlig, at de virksomheder, der er mest succes, det er virksomheder med virksomhedsledere, som er ydmyge. Og det er ikke ydmygt at hæve 70 millioner om året. Nej. Det er pis på sine medarbejdere. Ja, og hvad er det så, du siger, Torben skal gøre andre, der har pension? Han skal gøre det, som han gør, at han skal råbe højt og gøre sin indflydelse gældende. Det er den rigtige vej. Og hvordan kan man få mere indflydelse i sit pensionsselskab? Det er det, du siger, man skal. Jamen, der skal vi jo netop udfordre vores politikere. Det her, det har været en vilje, der igennem en valgkamp, og det har det været en totalt død sit. Ja. Okay. Og det må det ikke være. Det er et samfundsansvar, det her, at de her penge, de bliver aktive, så samfundet får så stor udbytte af dem her som overhovedet muligt. Så jeg giver dem helt ret. Jeg synes, det er lækkert, det han gør. Okay, jamen tusind tak, Svante Krag Jensen fra Randers, som havde skrevet ind til os, og altså er revisor og lektor. Tak for det, og god morgen. God morgen. Ja, god morgen. Hvad siger du til det, Torben Rasmussen? Kunne du finde på en eller anden måde at presse dit pensionsselskab til at gøre noget ved det her, fordi de er medejere i Coloplast? Nej, altså man kan jo sige, at jeg ved jo, at fagbevægelsen jo, og det forbund, jeg er medlem af, Dansk Elforbund, det er klart, vi har da drøftelser af, hvad er det for nogle muligheder, der er i forhold til, hvordan vi investerer vores pensionsmidler. Og det kan blive en meget, meget, meget lang historie, ikke? Også, fordi der er mange holdninger til det, ikke? Fordi det skal også helst være miljørigtigt, og det skal, altså, der er ingen tvivl om, at dem, der sidder og forvalter vores pensioner, altså de der medarbejderpensioner, de er udfordret på hele det der med, hvad er det for nogle virksomheder, vi så reelt set kan investere i. Det medgiver jeg gerne, det kan blive en lang snak om det, og det har jeg ikke ret meget forstand på. Men jeg er glad ved, at han sådan set bakker mig op i, at vi er nødt til at skal have en snak om, hvordan vi måske kan fordele de her muligheder, der er i form af, og det kan være medarbejderaktier, det kan være optionsmuligheder og andre, men altså der, hvor medarbejderen bliver en del af virksomheden, bliver en del af det, når det går godt, jamen så er man også en del af at få noget ud af det. Ja, og det er også derfor... af den indsats, man har ydet, ikke også? Altså, det er jo, det er jo en anden form for økonomisk demokrati, ikke? Det er jo, at man på den måde bliver en del af sin arbejdsplads, og det får man også... der får man så også muligheden for at være en del af den gevinst, der så kommer, når den er der. Torben, tusind tak, fordi at, du vil stille op. Nej, velbekomme. Altså både Rose her fra studiet, og også fra vores lytter Svante Krag Jensen, der ringede ind. Og det skal siges, at vi har faktisk også kontaktet andre tillidsmænd i nogle af de store virksomheder. De har ikke lyst til at stille op, som Torben altså har gjort her. Novo Nordisk topchef får jo 41 millioner om året. Carlsbergs topchef 52 millioner. Ørsteds topchef 17 millioner kroner om året. Og der, hvor er Torben, han er tillidsmand i Coloplast, der fik Lars Rasmussen sidste år altså 14 millioner kroner og en bonus, eller en gevinst hedder det, i hans aktieoptioner på 44 millioner kroner. Der er en lytter, der opsummerer. Han har lyttet med og skriver, ja. Coloplast fyre medarbejdere. Ja, fordi Torben var jo blevet fyret op i Thisted, man flyttede fabrikken til Mellemamerika, så han skriver, Coloplast fyre medarbejdere, og chefen får en aktiebonus på over 40 millioner, og så kommer der en masse udråbstegn. Jeg går ud fra, at det betyder, at lytteren synes, der er et mismatch mellem de to. Vi har faktisk forsøgt at få et interview med Lars Rasmussen, der er nuværende bestyrelsesformand i Coloplast, og altså sidste år var CEO og fik den her gevinst på 44 millioner kroner, men han har ikke lyst til at stille op til interview. Dette er Radio 24/7. Excuse me, where are you from? From Beijing. From Beijing. Yes. Okay, yeah. Do you know where this is? You can take the pictures and look at them. No. Det her, det er en kinesisk turist, som vi mødte i går ved en lille havfrue ved Langelinje i København, og det var altså en turist, som ikke havde hørt om de store demonstrationer i Hongkong. Der skal man ellers godt nok have været væk fra medierne, for ikke at have hørt om det. Eller så skal man måske være fra Kina. Og det var ikke, fordi han var sådan, no, men altså, hvad er det? Fortæl lige. Nej, det var bare sådan, no, væk med det der. Det ville de slet ikke se. Nej. Billederne af de her demonstrationer har jo ellers været omtalt i internationale nyheder. Ja, det har kørt over hele verden. Op mod 2 millioner mennesker skulle ifølge flere medier har været på gaden for at demonstrere mod en ny lov i Hongkong, som kan sende Hongkong-borgerne til retsforfølgelse i det kinesiske fastland. Det er man virkelig ikke meget for. Og så er spørgsmålet, hvad har man egentlig set til det her i Kina? Ikke noget. De er simpelthen blevet censureret bort. Det fortæller Lene Winter, der er vært på programmet Kinasnak. Det er blevet dækket på en censureret måde. Altså, der har jo ikke blevet vist billeder af de 2 millioner mennesker på gaden. Nej. Men man har talt om loven, og man har talt om, at hun har suspenderet den, men man viser ikke de 2 millioner mennesker på gaden. Og på de sociale medier, der bliver enhver, kommentar eller forsøg på sådan noget at støtte og give opbakning til demonstrationerne, bliver censureret væk. Ja, og derfor tog vores reporter Søren Bak ud til de kinesiske turister ved den lille havfrue og stak dem en række billeder fra demonstrationen i søndags og ligesom ville spørge, har I set dem her? Og teste måske, om censuren virker. Det kan man høre i den reportage, vi spiller nu, og som tager 5 minutter. Excuse me, where are you from? From Beijing. From Beijing, okay, yeah. Do you know where this is? You can take the pictures and look at them. No. Okay. This is in Hong Kong yesterday, where 2 million people demonstrated on the streets because of the extradition bill. Have you heard about that? No. Sorry. Okay. But have you seen these pictures before? This? No. Do you know where this is? No, I don't know. You don't know? I don't know, sorry. This is in Hong Kong yesterday, 2 million people on the streets. Have you heard about that? I don't know, sorry. Have you seen them before? No. Do you know where this is? No. Okay. No. This is in Hong Kong yesterday, 2 million people were on the street. I don't know about that. We didn't hear that. I don't know. Are you surprised to see this? What happened? I don't know what happened. Excuse me? Where are you from? We are from Hong Kong. You're from Hong Kong? Yes. Okay, so you recognize these pictures? Yes, of course. Yeah? And what is your reaction to these pictures? These are from yesterday, 2 million yeah, people in the streets. Yeah, I was there. You was there yesterday? Yes, yes. Okay, so maybe we can see you on the picture. Probably. Okay. So, if it's true that there were 2 million people in the streets, it would be the biggest demonstration in Hong Kong ever. What was that like to be a part of? Yeah, that's really packed, and we are protesting. Then we walk and we stand there, and then all the road, you cannot use it. We are standing there. So what did you do yesterday? No, just voice out our request to the government that we are not satisfied with the bill and the way of how the government is working. You know, when we demonstrate here in Denmark, a lot of times it evolves into throwing rocks against the police or throwing fireworks, and this seems very peaceful. Why? And a lot of people here in Denmark has been asking the question, why is this so peaceful? Do you know? Now I can ask you, because you were part of this yesterday. No, because we think throwing rock or doing a riot thing is not really the way we do. So we're trying to quietly protest to say our no to the government, but it's not working, previously. So I'm not sure if will this work. So do you think that it will turn violent at some point? I believe it's just a matter of time. Okay. Yeah, it's the government keep pushing, and then we have no way out, and it's the government asking us to do the things. Not we are doing the things. Excuse me? Where are you from? China. You're from China? Okay. Have you, do you know what this is? No. You don't know? I don't know. Have you ever seen these pictures before? No. This is in Hong Kong yesterday. You don't want to talk about it? Have you seen these pictures? Sorry. No? Okay, thank you. I have these pictures here. It's very windy today, but you can see. Do you know where this is? No. Oh, no. No? No. This is from Hong Kong yesterday, where 2 million people demonstrated. Sorry. I don't know. You don't know? But you... Okay, thank you. Have you seen this before? No. Do you know where this is? No, I don't know. Okay. This is Hong Kong yesterday, where 2 million people demonstrated. Okay, sorry, I don't. Do you know where this is? No. Have you ever seen these pictures before? No, I'm sorry, I can't comment anything on that, okay? But this is in Hong Kong yesterday, where 2 million people were on the streets. Oh, I can't comment that. Yeah, did you know that? I don't know. Okay. Yeah. Do you know why they are demonstrating? No, sorry, I don't know. I don't know, I haven't like paid... No? Like, yeah. I didn't pay much attention to politics stuff, yeah, so... Okay. So I'm sorry, maybe it's just my narrow knowledge. Yeah, it's out of my league, yeah. But you didn't know this? I didn't know. Are you surprised? 2 million people on the streets yesterday. These pictures are from yesterday. Sure. Yeah. Excuse me? Where are you from? From Hong Kong. So you recognize these pictures? Yeah. Have you seen this before? Yeah, often. Often? We call the Hong Kong is a part of demonstration, you know. Mm. Yeah, so you get used to it. And have you participated in the demonstrations? Never. Because it's difficult to participate in the politics. Once you get involved, it's very difficult... to get out. Yes, to get out. Okay. That's why we don't interest in that. Okay. What is it like to be here in Denmark on vacation and then look at these pictures? These are from yesterday. Yes, 2 million yes, people get on the used streets. To it, actually, because there's so many in 1967, 1997. Yeah. Each year, first July, when the return of Hong Kong to China. Every day is a demonstration, so we get used to it. Ja, det var Søren Bak, der havde været ude og tale med kinesere og ved lang linje og spørge, om de havde hørt om demonstrationerne i Hongkong. Der var der nogen, der havde, og mange, der ikke havde. Ja. Ja. Nu er klokken 7.34. Vi når et lidt forsinket nyhedsoverblik her, som du eksekverer lige om lidt, Ida. Og så skal vi altså høre om en tysk politiker, Walter Lübcke, 65 år gammel, Han er Angela Merkel, støtte fra det konservative CDU, og så blev han altså fundet dræbt på sin terrasse den anden dag, skudt i hovedet på klods hold, og nu mener man altså, at det er et politisk mord. Vi får en rapport efter nyhedsoplevelsen. Ja, der kommer nogle sager frem for hans fortid, der kunne pege på, at det måske var politisk motiveret, altså gerningsmanden. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Uskyldige kan være blevet fejlagtigt dømt, og andre sager kan være blevet forhindret en opklaring. Alt sammen på grund af fejl i et IT-program hos politiet, som skal håndtere teleoplysninger. Og det er chokerende, at det kan ske, det siger advokat Caroline Normann, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg. Jamen, det er ret uhyggeligt og utroligt tankevækkende, at pludselig gøre den erkendelse, at det, man almindeligvis fæstner lid til, og egentlig slet ikke stiller spørgsmålstegn ved, at det måske viser sig slet ikke at være af en sådan karakter, som man har tillagt det. Det er politiet selv, der har opdaget fejlen i det IT-system, der har sorteret og renset i teleoplysninger, indhentet af politiet. Systemet kan fejlagtigt have frasorteret en del oplysninger, der skulle have været bevaret. Det kan for eksempel være en mobiltelefon, der er registreret på en bestemt mobilmast på et givet tidspunkt, er blevet frasorteret af programmet. Det kan have haft afgørende betydning for skyldsspørgsmålet, mener advokat Christian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Man bliver naturligvis bestyrtet og bekymret i forhold til, om det kan have medført fejlagtige afgørelser. I alt 10.000 sager fra 2012 til 2019, hvor teleoplysninger har indgået i sagen, skal nu undersøges igen af politiet, oplyser Rigspolitiet. De to religiøse forkyndere fra USA, Terry Jones og Khalid Yasin, kan igen rejse ind i Danmark. Det sker efter de ifølge Radio 24/7's oplysninger er blevet fjernet fra den meget omdiskuterede liste over hadprædikanter. Listen blev igangsat af et flertal i Folketinget med integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg i spidsen. Islamforsker fra Københavns Universitet, Niels Valdemar Vending, kan ikke se, at der er noget, der har ændret sig i forhold til de to religiøse forkyndere, virke eller meninger, siden de kom på listen. At prædikanterne nu bliver fjernet igen, viser, hvor nytteløst listen er. Den er uduelig, der er blevet brugt 11 millioner kroner om året og en masse arbejdskraft på den her liste, men faktum er, at når vi ser på den i praksis, er den ikke pengene værd, siger Niels Valdemar Vending til Radio 24/7. Udlændingestyrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen. Lidt eller nogen sol og Jylland regn eller tordenbyer i løbet af dagen, som om eftermiddagen kan blive ret kraftige lokalt. Temperaturer mellem de 20 og 25 grader og i de sydlige og østlige dele af landet op til 28 grader og selvfølgelig en del sol på Bornholm. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Siegfried Matlock. Godmorgen. Nå, du er jo politisk kommentator, og vi kan godt lide dig igennem programmet, fordi du kan fortælle os alle de gode historier fra Tyskland. Ja. Og du er politisk kommentator på avisen, ja. Der Nordslesviger. Ja. Og når vi har ringet til dig, så er det jo, vi havde det lige kort før vores nyheder her. Det er jo fordi, at den tyske statsanklager er gået ud med den noget opsigtsvækkende kommentar, at han siger, at han går ud fra, at drabet på CDU-politikeren Walter Lübcke har en, og jeg citerer, højere ekstrem baggrund. Det er altså det, som den tyske statsanklager i går sagde, efter myndigheden har overtaget sagen. Prøv lige at fortælle os, først og fremmest, det her mor, hvad er det? Hvad skete der, og hvem er det, der blev skudt? Ja, der var en meddelelse i den danske presse om, at det var en tysk regeringschef. Det har han nu ikke været, men skrimt nok forfærdeligt. Det er en regeringspræsident. Det svarer sådan til en slags amtmand, Walter Lübcke i Kassel, der blev skudt 2. juni på hans villas terrasse på nær afstand. Og det viser sig nu, at man i forbindelse med den dræbtes obduktion har kunne konstatere, at der er et DNA-match med en 45-årig mand, der hedder Stefan E., som bor i nærheden, og som især jo ifølge de anklager, den mistanke, der nu rettes imod ham, har en nærmest 25-årig militant baggrund i højere ekstremistiske kredse i det der nynazistiske parti NPD. Han har modtaget flere domme, og det helt afgørende er jo nu, og det er det, der chokerer Tyskland, den mistanke om, at der kunne være en højere ekstremistisk baggrund som motiv. Hvis den bestyrkes, og især frygten for, at der måske endda kunne være et højere ekstremistisk netværk bag en sådan gerning, så er det selvfølgelig noget, der alarmerer Tyskland, tysk politik og tysk befolkning på det mest alvorlige. Ja, Siegfried Matlock, jeg opdaterer lige her. Altså, den 65-årige politiker Walter Lübcke bliver fundet død på sin terrasse i delstaten Hessen den 2. juli. Han er skudt på klods hold i hovedet, og der finder man altså et DNA-match med en mand. Jeg vil bare sige, med, at man finder DNA-matchet med en mand. Det er jo det, der får alarmklokken til at ringe. Ja, med en mand, som har været i det højere ekstreme miljø. Men prøv lige at forklare, og det er derfor, man er bange for, at der er en sammensværgelse bag. Men hvad er det, Walter Lübcke har gjort, siden at han kunne være mål for de højere ekstreme? Altså, Lübcke har været kendt for at være en talsmand for Merkel-linjen i forbindelse med flygtningestrømmen i 2015. Der har været spredt et video, ikke mindst i højere ekstremistiske kredse, hvor man hører Lübcke sige til de tyskere, som er imod flygtningepolitikken, at de jo bare kan forlade Tyskland, fordi så hører de ikke hjemme i selve Tyskland. Det er der nu delt mening om det virkelig er noget, han har sagt, eller om det er manipulationer, men han har været højere ekstremisternes fjende, kan man sige, nummer et, som ser bort fra Merkel og andre personer. Og han har været udsat for trusler, det har myndighederne vidst. Og det mest chokerende i forbindelse med det drab, udover at man nu altså får en vis bekræftelse på, at der er en højere ekstremistisk baggrund, det mest chokerende i forbindelse med det er, og det viser sig også, hvilken stemning der er i højere ekstremistiske kredse i Tyskland, at de meddelelser på de sociale netværk, hvor man jubler over drabet på Walter Lübcke, og hvor selv den tyske forbundspræsident Steinmeier nu har sagt, at nu går det for vidt, det er så pervers, som man overhovedet kan forestille sig. Så det, man i øjeblikket oplever i Tyskland, er jo, og det har man jo gjort allerede i nogen tid, der var jo også et attentatforsøg, som heldigvis blev realiseret mod Kølns kvindelige overborgmester for nogle tid siden. Det, man jo nu må fokusere hele opklaringen på, er at finde ud af, har denne Stefan E., som er medlem af det der Combat 18, som er en hedder Adolf Hitlers kamptropper, en organisation under Blood and Honor, som jo er forbudt i Tyskland, har denne Stefan E. handlet på egen motivation, eller har han et netværk bagved? Der er man jo selvfølgelig meget bange i Tyskland for, at man måske kunne opdage det samme som for nogle år siden, hvor man fandt ud af, at der fandtes en højere ekstremistisk gruppe fra Østtyskland, NSU, som jo begik flere og flere drab mod udlændinge i Tyskland. Ja, og det her, du fortæller om den 45-årige, som jo indtil videre er sigtet. Mistænkt i drabet, ikke? Ja. Det er jo blandt andet også, at Süddeutsche Zeitung fortæller, at den 45-årige så sent som sidste år havde skrevet en kommentar på YouTube, at enten så skulle den tyske regering gå af, fordi de var for bløde i udlændingsspørgsmålet, eller også, og jeg citerer, vil der være dødsfald? Ja. Og nu er der så dødsfald. Men det er ikke en meddelelse, som overrasker, når man går på de sociale netværk, og især i højere ekstremistiske kredse. Det, man jo har konstateret, og det var jeg også inde på lige før, det er, at der er sket en radikalisering i Tyskland efter 2015, og især højrefløjen. Og der ser jeg bort fra Alternativ for Deutschland, men dem, der virkelig er på den yderste højrefløj, de er parate til at gribe til voldelige midler mod en politik, som de mener er landsforræderi. Tusind tak for det, Siegfried Matlock. Altid en fornøjelse, politisk kommentator på den tyske avis, der er Nordschleswiger, som altså gjorde os klogere på den her forfærdelige sag fra Tyskland, hvor der er en politiker, der er blevet myrdet. På klodshold, ja. Skudt på klodshold, og nu finder man altså ud af, at der er et DNA-match med en 45-årig mand, som er højere ekstremist, og før altså har været straffet for at angribe et asylcenter med en rørbombe. Og nu er det hans DNA-match, der ligger på den her, på det her lige. Klokken den er 7:15, og du lytter til 24/7 morgen. Og så er det også den 18. juni, og det vil sige, at hvis man bor i en ghetto og har et barn, der er et år, så har man altså under 2 uger til at melde det her barn til vuggestue. Det skal nemlig ske inden 1. juli, ja. Og det er en del af ghettoparken. Familier i ghettoer skal have skrevet 1-årige børn op til vuggestue. Hvis ikke man gør det, så trækkes de i børnechecken. Og der er flere kommuner, som helst vil undgå at tage denne her sanktionsmulighed i brug, og derfor så sender de altså lige nu sundhedsplejersker ud til familierne, for ligesom at overbevise dem om, at nu skal de sende deres børn i vuggestue. Og en af dem, der bliver sendt ud, det er dig, Leila Thomsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er sundhedsplejerske i Aarhus, der har du været i 4 år. Når du møder familier i Gellerup, som ligesom har forbehold over for at få deres børn i vuggestuer, hvad er så deres bekymringer? Jamen, ligesom alle andre forældre, så er deres bekymringer kan være, at de gerne vil vente på den institution, som de har været inde og kigge på, som de gerne vil have deres barn skrevet op i. Det kan være, at de kender ikke området, så de ved ikke, hvilket tilbud er der i daginstitution. Det kan også være, at de er på vej til at skal have en lillebror eller en lillesøster, og derfor gerne vil passe barnet hjemme. Eller den seneste udsendelse omkring børn i institutionen, hvem passer vores børn, kan også gøre, at man som forælder tænker, er det okay at sende et barn i vuggestue eller børnehave? Og hvem passer, som udsendelsen også hedder? Mm. Og så vil jeg bare lige korrigere, at vi har jo altid, det er jo ikke noget nyt, at vi går ud og informerer om, at børn har godt af at komme i institution, og hvad er institution? Det gør vi jo lige fra barnet er født, og det har vi altid gjort i alle familier. Men det nye er vel, at I nu også oplyser om, hvis I ikke gør det, så vil I altså blive trukket i børnechecken. Vi ved jo ikke helt præcis, hvad det er, der sker, og det ved jeg ingenting om på nuværende tidspunkt. Vi ved, at vores rådmand, Thomas Medum, har sagt, at han vil helst ikke ud og tvinge børnene i institution, men vil gerne have os som sundhedsplejersker, at vi taler med familierne om det, og på den måde motiverer, som vi altid har gjort, og som vi vil blive ved med at gøre. Mm. Men aftale er indgået mellem den tidligere regering, Socialdemokratiet og DF, og dækker altså vuggestue i 25 timer om ugen. Og grunden til, at man gerne vil have det, det er, at børnene så kan lære dansk og stifte bekendtskab med danske traditioner, højtider, normer og værdier, som det hedder i aftalen. Og når man så spørger, hvor mange børn drejer det her sig egentlig om, eller hvor mange familier, jamen så er Ritzau, de har lavet en rundringning, og i København, der er der 92 børn, der er omfattet af det, og i Odense 91, og i Aarhus er det så 7, der vil være omfattet af det her. Møder du, Leila Thomsen, når du er ude, møder du så nogle familier, som slet ikke ved, hvad en vuggestue er? Ja, det kan jeg godt møde nogen, som ikke kender til, hvad vuggestuen er. Hvad vil det sige at få sit barn passet i vuggestuen? Hvad laver man i en vuggestue? Hvad for noget mad bliver der serveret i vuggestuen? Og hvorfor er det egentlig nødvendigt, at børn kommer i vuggestuen? Ja. Det gør jeg, men ikke ret tit, vil jeg sige. Nej. En gang imellem, ja. Og hvordan kan det være, at de kender til vuggestuer, fordi de taler dårligt dansk, er lige kommet til landet, eller? Nej, det kan være, fordi de jo ikke har tradition for at sende deres børn i vuggestue, eller de er blevet passet af bedsteforældrene, eller blevet passet af en veninde, eller blevet passet af mor og far, som vi jo også har gjort tidligere i vores land. Og som jo stadigvæk også i dag, er der jo rigtig mange børn, eller børn, der også stadigvæk bliver passet hjemme af forældrene. Mm. Og tror du så, at det vil hjælpe med de, som ikke kender til vuggestue, eller ikke har lyst til at sende deres børn i vuggestue, at hvis de bliver presset på pengepunkten, så er de mere villige til at gøre det? Jeg tror jo aldrig nogensinde, at det skal være et pres. Jeg synes jo, at det her det handler jo om, at vi sender det bedste, vi har. Vores børn er stadig et sted hen, hvor der er andre, der skal passe, så det skal være en positiv oplevelse. Det skal være der, hvor man har tillid til, personalet, og det er jo også det, vi arbejder rigtig meget ud fra, at finde ud af i den enkelte familie, hvad er det lige præcis, der er på spil her? Hvad er det, der ved de noget om det? Er der noget, vi skal snakke om? Er der nogen, vi skal trække ind? Er der nogen, skal vi komme ud i nogle ekstra besøg, som jeg jo synes ville være mere motiverende for at snakke med forældre? Ja, så du mener ikke, at man gør, altså du mener ikke, at man bør præste, men tror du, at der er nogen, som vil gøre det, altså som ligesom vil melde sine børn ind i vuggestuer, fordi at de ikke har råd til at gøre andet? Det kan jeg ikke udtale mig om. Nej, men lovgivning, altså du får det til at lyde som om, at det her kommer ikke rigtigt til at ske. Nej, skulle du forstå. Jeg ved ikke endnu, hvad der skal komme til at ske, så derfor har jeg også sagt, at børn og unge i Aarhus Kommune, de arbejder ud fra, og det aner jeg ikke noget som helst som en i sundhedsplejerske. Så har I brug for den, så har I brug for at snakke med en leder omkring. Helt sikkert. En rådmand. Men når du så det er ude, det, jeg siger. Når du er ude, fortæller du dem så om den nye lov, som vil tvinge dem til at, fortæller du dem, prøv at høre venner, hvis ikke I sender børnene i vuggestue, så skal I bare lige vide, så får det den konsekvens, at I bliver trukket i bjørnesjek, sandsynligvis, fordi sådan er loven jo nu. Jamen, jeg håber, I kan høre, hvad det er, jeg siger. Jeg prøver at motivere, jeg prøver at finde ud af i den enkelte familie, hvad vil de gerne have for deres barn? Hvordan kunne de tænke sig, at deres barn får en fremtid her? Ja. Ligesom vi andre tænker, hvad vil vi gerne med vores børn? Hvordan vil vi gerne have, at de skal have en uddannelse? Hvis vi skal have, at vores børn har en uddannelse, hvad er målet så hen? Hvad er de små step? Og det er det, jeg prøver at snakke med den enkelte familie om. Det forstår jeg godt. Jeg går ikke ud og fortæller, for jeg ved ikke endnu, hvad min rolle er i det som sundhedsplejerske. Nej, men det kunne jo godt være, når du er derude, at du lige kunne oplyse dem om, hvordan loven nu er. Det er jo den tidligere regering, der har lavet det her sammen med Socialdemokraternes, og loven er jo ret klar. Man har indtil 1. juli til at sende børnene i vuggestue, ellers så bliver man trukket i børnesjekken. Og det er egentlig bare... Jeg har ikke fortalt det på nuværende tidspunkt. Nej, det er det gode svar. Det gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke, for jeg ved det ikke endnu, hvad det præcis er. Man kan sige, jamen, hvad... Men det ved vi jo godt. Vi ved, at man bliver trukket i børnesjekken efter 1. juli. Men hvordan, og hvem gør så det? Så igen, det vil jeg ikke udtale mig om. Lad os fortælle, hvad vi gør i stedet for. For netop at imødekomme de her... Så kan der vel sidde nogen derude, som kunne have fået at vide, prøv at høre, hvis ikke... Altså, så er der vel nogen, der går glip af den oplysning, fordi det er jo ligesom den loven oplysning, nu. Den oplysning tror jeg godt, de her familier er klar over. Tror du det? Hvis de ikke engang ved, hvad en vuggestue er, skulle de så vide, at man bliver trukket? Det tror jeg, de er. Så lad os få et andet spørgsmål. Nej, jeg bliver nødt til lige at stille det igen. Ja. Tror du, at man kender de her nye regler om vuggestue? Det tror jeg, man gør, ja. Hvis man ikke engang ved, hvad en vuggestue er? De familier, jeg kommer ud til, ved godt de her nye regler. Det er jeg slet ikke i tvivl om. De familier, jeg kommer ud. Jeg kan jo ikke sige, at de er familier. Vi er 120 sundhedsplejersker i Aarhus Kommune, så jeg kan jo ikke sige, hvad de andre. Nej. Men jeg kan ikke generalisere. Jeg kan sige den enkelte familie. Men du fortæller, at du nogle gange er ude hos en familie, som ikke engang, at nogle af de her familier, de ved ikke engang, hvad en vuggestue er. Hvordan skulle de så kunne vide, at der kom nye regler på området? Og den del vil jeg sige, det er ganske få, der ikke ved, hvad en vuggestue er. Ja. Okay. Så tager jeg mig af den. Og så informerer jeg om det. Og så ved de, hvad en vuggestue er. Ja, og der fortæller du dem så ikke lige, at det skal de altså skynde sig at få gjort? Det kommer an på, hvornår det er. Hvor vi er henne. De bliver allerede informeret om indskrivningen til vuggestue eller anden pasning, når barnet er 14 år gammel. Og hvor de kan gøre det. Ja. Og hvilke hjælpemidler der er til både IT-hjælpemidler, men også at man kan gå på biblioteket nogle steder og få hjælp til den her del. Ja. Tak, Leila Thomsen, sundhedsplejerske i Aarhus. Ja. Vores reporter, altså Ringdal, har været tidligere i Mjølnerparken og tale med blandt andre Halima Ahmed. Hun er 45 år, hun har 5 børn, hun har boet i Mjølnerparken i 18 år. Alle hendes børn har gået i vuggestue. Men på et tidspunkt var hun nødt til at tage sin dreng ud af institutionen. Han stammede, havde problemer med tungen, og derfor følte hun ikke, at han var klar til at forlade deres hjem endnu. Og hun var altså imod regeringens ghettoplan, fordi den ifølge hende, fordi der er stor forskel på børn. Jeg synes, det er uretfærdigt, for der skal være lighed i loven her i Danmark. For det er nogle gange, man har brug for at være hos sin mor lidt længere tid. Og der skal være det samme lov og regler for alt sammen her i Danmark. Hvad ville det have betydet for dit barn, hvis han var ligesom tvunget til at skulle starte i vuggestuen? Det kan være, at det betyder noget, for der er nogle børn, som de har brug for at være i længere tid hos deres mor. For der er forskel med børnene. Og når man, for eksempel, jeg arbejder i en vuggestue, jeg kunne se, at der er nogen, som de har brug for at være i vuggestue et kort tid, de andre et længe tid. Det betyder ikke så meget for dem. For der er forskel i al personlighed hos alle mennesker. Men den eneste, jeg tænker på, der skal vi lighed loven for alt sammen. Hvad ville det have betydet for dig, hvis du ligesom var tvunget til at sende ham afsted i vuggestuen, men du kunne se, at han ikke var klar til det? Jeg synes, det er, så jeg vil føle mig rigtig ked af det, på den måde. Og kan jeg sige, at vi er et samfund, som det skal tage hensyn til alle beboere. Og det skal ikke behandle det skal behandle alle sammen på samme måde. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Godmorgen, Hans. Godmorgen. Engel. Hans Engel, vi har ringet til dig, fordi vi sidder her, man prøver at følge med, man ser Mette Frederiksen gå ind og ud af den der dør over ved Landstingssalen, så kommer Morten Østergaard med sådan lidt stor lumsk smil, så kommer Pia Olsen, så får man at vide, det er udsat lidt, så står der nogle stakkels rapporter og ved ikke, hvad de skal gøre. Og du er sådan en type Engel, der lytter lidt med på vandrørene også. Nu har vi lige 5 minutter til at give lytterne sådan en markiterning af, hvad skal man vide om, hvor står regeringsforhandlingerne lige nu? Ja, hvor står de lige nu? Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo det billede, der tegner sig, at de vil gerne have, at det sådan skal virke meget åbent, og her går vi ud og ind af dørene, og vi vil gerne tale med journalisterne, men dybest set så får de, der står ude på gangen, ikke ret meget mere at vide, end hvad det er for nogle emner, man taler om. Altså der, hvor man står nu, det er, at du kan sige, at de her forhandlinger, de har sådan bevæget sig i 3 faser. Den første fase, det var lige den første dag, det var, da de mødtes. Det var efter valget, og der gav man store knus og tillykke, og hallo, her er vi, og så videre. Det var sådan, nu startede man, det var det, man sådan kalder et sættemøde. Det var første del. Så gik man over i den næste del, og den anden del af forhandlingerne, den kørtes over et antal dage, hvor de forskellige partier, altså henholdsvis de radikale og SF og Enhedslisten, de kom til møderne, og de afleverede så alle de meldinger, de gerne ville have med. Altså, hvor var det, at de, hvor er det, de gerne vil have nogle krav gennemført, hvor har de forslag, hvor vil de ligesom have deres indflydelse på regeringsgrundlaget. Der sad Mette Frederiksen og hendes folk, de sad og lyttede til og stillede spørgsmål, og der var også lidt debat, men altså primært så var det en aflevering af budskaber fra de andre partier til den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. Og derefter gik man så over i 3. fase, og det er den, vi er i nu, sådan delvis på vej ind i en 4., altså den 3. fase, hvor man er gået ind, og der sidder man altså og forhandler om de enkelte elementer. Mette Frederiksen har lagt et papir på bordet, som sådan kan være udkastet til noget, der kan bruges som en aftale, altså de og de partier er enige om det og det. Det kan bruges også som måske, hun kan bygge det ind i en åbningstale, hvis hun, når nogen bliver statsminister formentlig, og så skal komme med regeringserklæringen i Folketinget. Og det er sådan den 3. fase, og så er vi sådan den 3., 4. fase, hvor man så ikke kun mødes på Christiansborg, men hvor man også har møder andre steder, og hvor man jo så især i går, der tog Socialdemokratiet og de radikale en ordentlig tur om nogle af de punkter, hvor det gør rigtig ondt, og det er ikke mindst udlændingepolitikken. Og der kan man sige, at alle de uenigheder, der er mellem partierne her, dem har vi kunne læse os til i medierne. Det er ikke sådan, at de sidder inde bagved og så har en hel masse andre, og selvfølgelig er der detaljer i dem, men det er grundlæggende de problemer, som vi kender. Og så for lige at runde af, så kan man sige, så det, der jo støder ind i den store vanskelighed, det er, at Socialdemokratiet har ligesom tre helt centrale punkter. Det meste andet, det kan de forhandle om, men der er 3 punkter, hvor de er rimelig ultimative. Og det ene, det er, at det vi taler om, det er en socialdemokratisk mindretalsregering. Det er altså ikke en regering af alle partierne, det er kun en socialdemokratisk regering. Det andet, det er, at den stramme udlændingepolitik skal fastholdes. Og det tredje, det er, at Socialdemokraterne jo i den grad har bundet sig til masten i det her spørgsmål om, at der skal gøres noget særligt for de nedslidte. Så altså, de 3 punkter, de ligger ligesom fast. Det gør de så ikke helt, fordi selvfølgelig kan de tale om udlændingepolitikken, og selvfølgelig er de heller ikke på plads med, hvordan en ordning for de nedslidte skal se ud. Men altså grundlæggende, så er det der, hvor de har 3 helt centrale punkter. Resten, det er ude i et stort forhandlingsfelt, og der handler meget om, hvor mange penge har man inde til rådighed. Så det her, det var den korteste udgave, jeg kunne give. Ja, men det var perfekt, Hans Engel, fordi vi har lige et minut tilbage til nyhederne. Bare så du får lige 30 sekunder. Hvad skal vi lægge mærke til, hvis man sidder derhjemme og følger lidt med? Hvad skal vi lægge mærke til i den kommende tid? Jeg synes, vi skal lægge meget mærke til, hvordan stemningen kommer til at udvikle sig. Altså, lige i øjeblikket, der er det jo sådan, de forhandler, men der er ikke noget rigtigt gennembrud. Så det, jeg vil lægge meget mærke til, det er, kommer der nu et gennembrud? Kan man nu mærke, at den begynder at køre, eller er vi på vej ind i en krise? Og det vil vi mærke i løbet af en lille uges tid. Altså, indtil nu er der ikke noget dramatisk i det her, men var det en uge længere, så begynder det at blive kritisk. Og så er der det, som jeg har kaldt for elefanten i butikken, nemlig spørgsmålet om, at i hvert fald de radikale, vil meget gerne ind i regeringen. De vil meget gerne have ministerposter. Kommer Socialdemokraterne til at følge sig på det punkt? Det er i hvert fald et par punkter, vi kan holde øje med. Fornemt. Mange tak, Hans Engel. Det var elefanten, elefanten i rummet, politiske og så havde vi elefanten i radioen. Den store elefant, politiske kommentator. I Hans næste time, altså, det var ikke vi... ment som fornærmelse, det var ment som sådan en slags ros. Og der, der lagde han på, så den blev måske fornærmet. Nå, men næste time, der skal vi tale med en rigsretsadvokat, en islamforsker og en dansk jæger i Zimbabwe. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Det er også med i nyhederne, yderligere to hadprædikanter, de bliver nu fjernet fra den her sanktionsliste, hadprædikantlisten, som den bliver kaldt. Det er jo Inger Støjbergs meget omtalte og kontroversielle liste mod religiøse forkyndere. I starten af året, der var der 19 personer på den her liste, nu er der kun 16. Og den ene, der er blevet fjernet, det er den eneste kristne prædikant på listen, Terry Jones, og den anden er Khalid Yasin, muslimsk prædikant. Og denne her hadprædikantliste, den koster jo 11 millioner kroner om året, og af flere eksperter, der er den jo blevet kritiseret for at dels svække ytringsfriheden, men også for at virke ugennemsigtig og tilfældig. Ja. Altså, hvorfor er det lige de her 19, der har stået på den? Nu er der så yderligere to, der er blevet fjernet, og Udlændingsstyrelsen, de vil ikke fortælle, hvorfor det er lige de her to prædikanter, der er blevet taget af listen. Men vi ved, at Udlændingsstyrelsen hvert andet år skal revurdere prædikanternes plads på listen. Og for netop de her to prædikanter, der er det altså to år siden, at de kom på, så nu kan de så blive fjernet. Spørgsmålet er bare, hvad er det, der har ændret sig, siden de er blevet fjernet igen? Og vi taler med Niels Valdemar Vinding, der er islamforsker om en halv time. Han kan ikke se, hvad det er, der har ændret sig, og han mener altså også, at når man ser på den her liste i praksis, så er den spild af penge, og der er ikke kommet noget ud af den. Nej, og det er jo interessant. Altså, hvad har de så gjort mindre hadefuldt i de sidste to år? Ja. De må jo have gjort et eller andet mindre hadefuldt i de seneste to år, siden de nu er pillet af listen. Eller også så var den fejl, de var på i første omgang. Nøj, for vil man da gerne lige spørge Inger Støjberg om det, og man kan jo følge med lidt senere i udsendelsen, for så vender vi det. Lidt skal vi tale om Nordea, men jeg kan lige tease for noget, der skal ske sidst i timen. Og det er en dansk jæger, vi skal tale med. Han befinder sig i Zimbabwe, og han har slået et stort dyr ihjel. Ja, han har været med til at skyde en menneskeædende krokodille. Ja, den, der er simpelthen... Altså, og den har lige, der har lige et, to mennesker, ja. Og nu er han, altså, så er han lidt af en held, hvis han har skudt den. Det ved jeg ikke. Vi skal da i hvert fald lige høre, hvad der er foregået der, fordi den der krokodille, menneskeædende krokodille, er der ligesom blevet sat en pris på dens hoved, og nu skal vi tale med en dansk jæger, som er med til at skyde den. Ja, så vi ringer til Zimbabwe lidt senere. Radio 24/7. Og så er der jo altså sket det, at bagmandspolitiet har... ransaget Nordeas hovedkvarter i København. Det gjorde de onsdag i forbindelse med efterforskningen af sager om hvidvask og brud på hvidvaskreglerne. Det skriver Dagbladet Børsen. Og derfor kan vi nu sige godmorgen til Jakob Dedenroth Bernhoff. Godmorgen. Du er jurist og rådgiver med særlig kendskab til hvidvask. Hvad ved vi om, hvorfor Nordeas hovedkvarter, det danske hovedkvarter i København, er blevet ransaget i den her store aktion? Og det var uanmeldt, skal det lige siges, ikke? Ja, ja. Og en ransagning er næsten, eller den er uanmeldt, og vi ved ikke så meget om, hvad bagmandspolitiet eller SØIK, de egentlig har ledt efter, fordi de er meget lukkede omkring de, sådan en efterforskning her. Men når de går ind og laver en ransagning, så er det fordi, de har en begrundet mistanke om, i forhold til den, der er hvor, eller den, der vores CD-kundet er ret imod, det vil sige her Nordea. Jeg har en begrundet mistanke om, at de kan finde noget materiale, altså noget bevismateriale derinde. En begrundet mistanke om, at de kan finde bevismateriale. Men bevismateriale om hvad? I forhold til den her sag, den nyeste sag, der er dukket op, og det er den her med deres filial, som har haft ca. 260 udlandske kunder, primært russere, hvor der er lavet en masse mistænkelige transaktioner. Der har været selskaber i skattely, der har været sådan nogle tomme selskaber, som kun havde en bankkonto, det var deres eneste formål. Og det er så den sag, de nu efterforsker. Okay, det lyder jo unægteligt som noget, man har hørt i Danske Bank, også med især russiske kunder. Det vi ved, noget fakta her, det er det Dagbladet Børsen, som er langt fremme på den her. Ifølge Børsen, så var det altså et tocifret antal efterforskere, som var involveret i aktionen i det danske hovedkvarter. De kommer ind, så beslaglægger de en række fysiske dokumenter, en lang række e-mails fra tidligere og nuværende ansatte i Nordea. Hvad håber de på at få ud af det her, når man dukker op så længe bagefter og så uanmeldt? Hvad håber man, at man kan finde, der ligger på de her computer? Jamen altså, man vil jo gerne finde ud af, hvad er det, der er foregået. Og så netop, som du siger, e-mails, det kan jo være en god måde at se på, hvilken dialog har der været internt om det her. En alternativ mulighed, det er jo også at lave et frivilligt samarbejde, som Nordea også er inde på, som jeg også er sikker på, at de har. Men her, i forhold til et frivilligt arbejde, hvor man kan sige, at politiet måske siger, at vi vil gerne høre om det og det, og så kommer Nordea tilbage, så en ransagning, den er kendetegnet med, at politiet selv går ind og tager de ting, som de mener, de har brug for. Altså ting, som de mener, der kan understøtte den her sag her. Mm. Og det vi jo ved er så også, at ransagningen sker efter, at Finanstilsynet tilbage i 2016 politianmelder Nordea for brud på hvidvaskreglerne. Og ifølge Finanstilsynet så blev banken politianmeldt, fordi de ikke havde tilstrækkelige procedurer for vurdering af risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Og i starten af marts i år, der har så flere medier, blandt andet Berlingske, afdækket, hvordan der er strømmet omkring 5,2 milliarder kroner fra mistænkelige kunder gennem Nordea. Heriblandt en særlig filial ved Vesterport i København. I marts indrømmer så den tidligere risikochef i Nordea, hun hedder Julie Galbo, over for Berlingske, at der var faciliteret aktiviteter, som simpelthen ikke burde have fundet sted, og derfor har man lukket den her filial. Og Nordea har så bekræftet Børsens oplysninger om ransagningen og oplyser til Børsen, at de samarbejder fuldt ud med bagmandspolitiet, som det hedder. Hvilke konsekvenser, Jakob Dettenroth, tror du, at den her nye hvidvasksag, der føjer sig, altså en ransagning her, der føjer sig i en lang række af hvidvasksager i danske banker, hvad tror du, det får konsekvens for Nordea? Jamen, det er endnu et stort hak i tuden, og som du nævnte før, så omkring den her sag fra 2015, så er det faktisk endnu værre, fordi de er blevet renset en gang. Og den her sag fra 2015, det er en anden sag. Ja. Så, og den her sag, vi lige er i gang med nu at se her, det er jo så endnu en i rækken. Så det, jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde hørt om en dansk bank, der er blevet renset to gange. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om en bank, der er blevet renset overhovedet. Så det her, det er da noget, som kommer til at forfølge Nordea i mange år, og jeg kan godt love for, at de skal ud og forklare, hvad det her går ud på. Det er et meget kompliceret område, men det her, men stadigvæk så skal de altså ud og forklare, hvordan alle de her russiske penge, de er havnet på deres konti. Og så kommer de pludselig og banker på bagmandspolitiet, eller SØIK, som du kalder dem. Det hedder de jo rigtigt, men det er jo bagmandspolitiet. Så går de ind i Nordea, og så siger, hvad gør de så rent fysisk? Hvordan foregår så noget? Beder man alle medarbejdere om at sætte hænderne på skrivebordet og lade computeren stå, eller hvad sker der ved sådan en ransagning? Man gør det så, kan man sige, så forsigtigt som muligt. Altså, det er ikke som i USA, hvor de render rundt med pistoler nærmest og sætter folk i håndjern. Altså, man kommer stille og roligt, og man har en dommerkendelse med. Altså, der er en dommer, der har sagt god for, at de gerne må gå ind og finde nogle ting. Og så forklarer man, eller man vil gerne vide, hvor står det og det. Og så går man op og tager tingene. Så jeg er sikker på, at det er foregået i stille og roligt. Ja. Og som nu det også siger, så vil de gerne samarbejde. De har også en interesse i at finde ud af, hvad der er oppe og ned i den her sag, og få den lukket. Okay. Jamen, tusind tak. Meget interessant, Jakob Dettenroth, som altså er jurist og rådgiver inden for sager om hvidvask. Tak, fordi du kom. Tak. Og imens at I har talt, Knud, så har jeg stået herovre på nettet og læst op på uran. Har du slet ikke hørt efter? Nej, jeg har ikke hørt efter, for jeg skulle prøve at sætte mig ind i... Nå. Jeg ved det, men jeg må gå ind og høre det på podcast. Ja, det må du. Hvad har du lavet? Jeg har stået og læst op på uran. Nå. Vi skal have et indslag, der handler om uran, og jeg er allerede nervøs for, at jeg kommer til at lyde dum, fordi man kan så hurtigt komme til at sige noget forkert om uran. Jeg kan lige sige, det er grundstoffet. Man fandt ud af i 39, at man kan opretholde kædereaktion, og det er blevet vigtigt, fordi at så kan man udvikle atomkraft. Ja. Og grunden til, at vi skal tale om uran, det er ikke på grund af Tjernobyl-serien, det er på grund af, at der er kommet nyhed. Iran, de vil øge berigelsen af uran på baggrund af landets behov. En talsmand... Landets behov? Ja, en talsmand fra landets atomagentur, han er ude og oplyse det her, og han siger, at Iran altså vil øge berigelsen til op mod 20%. Okay, nu forstår jeg, hvad du vil. Ja. Du vil ligesom finde ud af, er det fordi, de vil lave atomvåben? Det er det, vi skal finde ud af. Eller har de, siger, du, som de selv siger, et behov for mere uran? Det er det, du vil. Ja, og derfor så har vi altså ringet nu til en, der ved, om er det egentlig meget eller lidt, når de siger, at de vil berige det med 20%. Og det er dig, Bent Lauritsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er afdelingschef ved DTU's Center for Nukleare Teknologier. Og talsmanden her, han tilføjer, at Iran er på vej til at overskride den mængde uran, der er tilladt ifølge den store atomaftale, som Iran i 2015 indgik med USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU. Og det vil altså angiveligt ske den 27. juni. Og vi har ikke ringet til dig for at få sådan det geopolitiske eller de storpolitiske svar, men mere for at finde ud af, altså hvad vil det sige at øge berigelsen af uran op mod 20%? Men det betyder, at altså, berigelsen er en nødvendig proces for at få uran både til atomkraft, altså til reaktorerne, men også til atomvåben. Og det man gør, det er, at man øger mængden af den fissile isotop i uran, den hedder uran-235. Og den er simpelthen fra naturens side for lille, til at man kan starte eller opretholde en kædereaktion. Så Iran har brug for at få beriget uran, enten ved at købe det ud fra en anden leverandør, altså fra Rusland for eksempel, eller ved selv at lave det. Hvorfor har de brug for det? Jamen, det har de måske heller ikke, fordi de kan rent faktisk, som mange andre lande, så kan de købe beriget uran fra en anden leverandør. Kan man bare gøre det, hvis man er Iran? Det kan man godt, ja. Altså, Rusland, de leverer allerede beriget uran til Irans atomreaktor i Bushehr. Okay, så Iran kan... Så kunne de sagtens starte sig uden at have beriget uran. Så Iran kan altså godt gå ud på markedet og købe mere beriget uran. Spørgsmålet er jo så, det beriget uran, de køber, du siger, det er primært Rusland, man køber sådan noget i, det er dem, der faldbyder den slags. Kan det så også bruges til atomvåben, eller kan man være sikker på, det her til fredelige formål? Jamen, det kan ikke bruges til atomvåben. Det der skal til for at få beriget uran til en reaktor, så skal det beriges til noget, der ligner 3-5%. Deres Bushehr-reaktor, den kører med 5% beriget uran. For at få atomvåben, så skal det beriges yderligere. Det vil sige, at vi skal have opkoncentreret den her fissile isotop til noget, der ligner 90%. Og det kan Iran selv gøre, hvis de har deres berigningsanlæg. Og det er sådan set det, der, som hele atomaftalen gik ud på, det var at begrænse Irans muligheder for at lave atomvåben. Mm. Godt, så hvis du lige skal vurdere denne her nyhed, når talspersonen for atomagentur, altså for Irans atomagentur, går ud og siger, nu vil de altså øge berigelsen, er det så overhovedet kontroversielt? Ja, det er det, fordi det betyder to ting. Det betyder, at altså lige nu så har de for let beriget uran til, at de overhovedet kan lave en atomvåben. Så det, at de øger mængden af beriget uran, det gør, at de lige pludselig får nok uran igen til at lave atomvåben. Og så er der et andet vigtigt ting, det er, at når de beriger uran til lavt beriget uran, så vil det være væsentligt hurtigere at berige det til højt beriget uran. Altså det, man snakker om, det hedder breakout time. Den tid, der går fra, at du startede, til du har materialen nok til atomvåben. Og den vil reduceres hvis de kan bruge lavt beriget uran i processen. Okay, og kan de det her med øge de 20%, fordi at aftalen med USA ikke længere er gældende? Altså, aftalen den gik ud på de højst kunne berige til 3,6%. Så hvis de beriger til 20%, så er det i strid med aftalen. Så er det i strid med aftalen, okay. Vil du være, Bent Laugesen, tak fordi vi måtte ringe til dig. Velbekomme. Som altså er afdelingschef ved DTU Center for Nukleare Teknologier. Jeg vil bare sige, det er et emne, der er lidt svært til radio, for der er mange tal. Ja, der er rigtig mange tal, Men uanset hvad, han oversatte det jo rigtig fint. Ja, det overrasker mig mest det der med, at man bare kan gå ud og købe det. Nå, okay. Ja, det der overrasker mig, er, at de nu faktisk er tættere på et niveau, hvor de kan altså potentielt bruges til kernevåben. Ja, men man skulle bare synes, at Iran, som jo i forvejen er underlagt alle mulige sanktioner, hvordan kan de bare lige gå ud til russerne og sige, jeg skal lige bede om noget berigt uran? Det forstår jeg faktisk ikke helt, men det kan man jo, øjensynligt. Ja. De findes på varerne. Ja, der er nok ikke en afdelingschef ved det nukleare teknologi eller center, vi skal have fat i, men måske en, der ved lidt mere om geopolitik og aftalen. Det kan vi prøve til i morgen. Det kan vi gøre til i morgen, ja. Godt. Lad os gå videre så, Knud, til et andet emne, som handler om det nyhed. Ja, der kom i går aftes, og det handler om, at politiet og anklagemyndighederne jo nu skal gennemgå 7 års retssager på grund af en systemfejl i nogle teleoplysninger. Det lyder helt vildt. Altså, og teleoplysninger, det er for eksempel de oplysninger, der er fra ens telefon til en telemast, som kan fortælle, hvor man er på et givet tidspunkt. Nogle af oplysningerne, de kan jo være blevet brugt som en meget vigtig del af bevisbyrden i retssager rundt om i landet. Mm. Og det betyder også, at det kan være, eller der kan være givet forkerte domme. Ja, og hvad potentielt, at nogen retssager skal gå om? Altså, det, når man lige hører den der nyhed, man lige stusser over det og tænker, altså, politiet og anklagemyndigheden, de skal nu gennemgå de sidste 7 års retssager på grund af systemfejl i teleoplysninger. Altså, hvad søren foregår der? Ja. Jan Rikkenhoff, rigsadvokat, godmorgen. Godmorgen. Nu prøver jeg lige at forklare det her med, hvad teleoplysningen kan bruges til, altså ens placering i forhold til en telemast. Kan du ikke konkret forklare, hvad denne her systemfejl så går ud på? Jeg vil sige, at det er selvfølgelig en meget, meget beklagelig situation, når oplysninger i straffesager ikke fuldt ud indgår i sagerne, når der er en risiko for det. Med indsyn til det rent tekniske, der er det Rigspolitiet, der redegør for det. Men set fra anklagemyndighedens synspunkt, så det vi gør i den her meget, meget beklagelige situation, det er, at vi gennemgår alle sager, hvor den her fejl potentielt kan være sket. Og så vurderer vi nøje, om det har betydning for sagens behandling. Og vi vil også gøre det, at vi vil underrette forsvaren i de sager, hvor der er uenstemmelse mellem det, vi kalder rådata og de konverterede data, altså de sager, hvor der mangler data, sådan så forsvarerne i de pågældende sager bliver underrettet. Og så vil vi starte med at gennemgå de sager, hvor personer aktuelt er frihedsberøvet. Okay, men det giver ikke mening for mig. Det må jeg sige. Altså, hvad betyder det? Er det oplysninger, der mangler om, hvem har ringet til hvem? Eller kan det være, at de oplysninger, der er kommet om, at en har ringet til en eller anden telefonnummer, de er forkerte? Altså, hvad taler vi om? Vi taler ikke om, at de oplysninger, som er indgået i sagerne, er forkerte. De oplysninger, som er indgået i sagerne, de er rigtige, men der kan mangle nogle oplysninger i sagerne. Så det kan være, at en kriminel siger, prøv at høre, jeg har altså ringet til Johnny og sagt et eller andet, det ved jeg, jeg har. Og så sidder I og kigger i telelokken og siger, nej, det har du ikke. Og så kan det faktisk godt være, at ham, der sidder på anklagebænken, han havde ret, for han havde ringet til Johnny, men der har været en systemfejl, og derfor har I ikke kunnet se det, og derfor er der måske nogen, der er dømt forkert. Det er det, der i aller yderste tilfælde kan være sket. Og det er også derfor, at vi nu gennemgår alle de sager, hvor der er uenstemmelse mellem det, vi kalder rådata, de konverterede data, altså der, hvor der kan mangle nogle data, eksempelvis som du redegør for der. Og der gennemgår vi alle de relevante sager og vurderer, om det kan have noget betydning for sagens behandling. Det er jo sådan, at teleoplysninger normalt, det står jo normalt ikke alene som bevis i straffesager, men det kan være et væsentligt bevis. Normalt er der også andre beviser, forklaringer osv., observationer. Men det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at når vi har en situation her, hvor der kan mangle nogle oplysninger, som kan have betydning for sagen, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi får gennemgået alle de sager, der er relevante. Og det er jo så sager, altså gennem 7 år. Hvor mange sager skal I gennemgå? Ja, de oplysninger, jeg har fået fra Rigspolitiet, det er, at det drejer sig omkring 10.000 sager, hvor fejlen potentielt kan være sket. Det er ikke sådan, at der er fejl i alle de sager, men det er de sager, hvor fejlen kan være sket. Så nu drejer det sig først og fremmest at finde ud af, om der er sket en fejl, og i de sager, hvor der er sket en fejl, der tager vi de konkrete sager frem og gennemgår dem nøje, og så bliver forsvaren i de sager, hvor der er uoverensstemmelse, der bliver forsvaren underrettet, sådan så forsvaren også kan gøre det, som forsvaren mener det rigtige i sagen. Ja, så det er vel langt fra 10.000 sager, der skal for retten igen, men bare det at sidde og vurdere 10.000 sager, det kommer jo til at tage ufattelig lang tid. Altså, jeg har ikke overblik over, hvor lang tid det kommer til at tage, fordi det er jo også meget, meget forskellige sager. Der kan være meget, meget store sager, men der kan også være nogle mindre sager. Der kan også være nogle sager, hvor man for eksempel har tilstået, og der kan være sager, hvor man ikke har brugt teleoplysningerne. Men jeg vil ikke give noget gæt på, hvor lang tid det tager, fordi nu skal vi til at gennemgå sagerne, og som sagt er de jo meget, meget forskellige, de her sager. Men der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at tage tid. Mm. Og I bruger jo også, når folk bliver anklaget, så bruger I den der, vi går jo alle sammen rundt med den der lille telefon, den indgår tit i straffesager, også i de 10.000 sager, I nu skal til at kigge i. Og man tænker jo, altså, hvem er det, der har bummet her? Hvem skal have røde ører? I siger, der er en fejl i et konverteringsprogram, som oversætter de data. Men hvem er det, der har lavet det her? Altså dybest set, hvem har lavet fejlen her? Altså med alt det tekniske, der må jeg henvise jer til at kontakte Rigspolitiet, for det er Rigspolitiet, som har ansvaret for alt det tekniske omkring teleoplysninger. Okay, men det er Rigspolitiets system, som har lavet fejl? Det er en fejl i Rigspolitiets system, ja. Så det er ikke dem ude ved teleselskaberne? De har måske givet jer eller givet Rigspolitiet de rigtige data? Ja, så du må, som sagt, det tekniske, det må du altså tale med Rigspolitiet om, men ja. Jeg har ikke oplysning om, at det er noget med teleselskaberne at gøre. Sådan som jeg har fået det forklaret, så er det en fejl i det program, som ligger inde i Rigspolitiet, men det må du snakke med, ja. Tale med Rigspolitiet om. Jeg handler den anklagemæssige vinkel i den her sag. Du er jo nemlig anklager, Jan Ringendorf, og rigsadvokat. På en skala fra 1 til 10, hvor træt er du af den her sag? Jamen, det er en meget, meget, meget beklagelig sag. Det er jo helt afgørende i vores retssystem, at vi kan stole på, at de oplysninger, som kommer frem i straffesager, der har vi det fulde grundlag. Det er jo vigtigt, at domstolene har det fulde grundlag. Det er vigtigt, at forsvarerne har det fulde grundlag. Og det er vigtigt, at anklagemyndigheden har det fulde grundlag. Ja. Så det er en meget, meget beklagelig situation. Er vi oppe på en 10'er, eller hvad? Jeg synes ikke, at vi skal... Jeg synes, det er for alvorligt til at begynde at sætte tal på. Det er en meget, meget beklagelig situation, og derfor gør vi selvfølgelig også det, at nu gennemgår vi alle de sager, hvor fejlen kan være til stede, og vurderer, om den fejl har betydning for sagens behandling. Og lige så vigtigt, at vi får underrettet forsvarerne i de relevante sager, så de også har mulighed for at agere, som de nu finder, det er rettes for deres klient. Hvordan fandt I egentlig ud af, at der var bare noget helt galt her? Der må du tale med Rigspolitiet omkring, hvordan man nærmere har fundet ud af det. Ja, hvornår hørte du om det? Det er et stykke tid siden, vi har hørt om det. Hvad så, hvordan reagerede du på det? Tænkte, det kan simpelthen ikke passe. 10.000 sager med far, det går sgu ikke det her. Eller hvad tænkte du? Altså, som jeg siger, så er det en meget, meget beklagelig og meget, meget alvorlig situation. Og jeg reagerer selvfølgelig på den måde, at først skal jeg selvfølgelig helt klart vide. Det tager lidt tid at finde ud af, hvad der rent faktisk omhandler det her. Og så tager det selvfølgelig også noget tid at finde ud af, hvordan behandler vi det her. Men når vi havde overblik over, hvad det handlede om, jamen så gik vi i gang med at få underrettet forsvarerne. Og så går vi i gang med at vurdere alle de her sager. Okay, tusind tak, ja, fordi du var med her til morgen, Jan Ringendorf. Selv tak. Altså rigsadvokat, som forklarede, hvordan man nu skal til at gennemgå fra politiet og anklagemyndighedens side 7 års retssager, 10.000 retssager, hvor der altså har været systemfejl i teleoplysningerne. Ja. Der er 2 lytter, der har skrevet ind og banner, og det handler om det samme emne. Jeg læser dem lige højt for dig, Knud. Yes. En lytter har skrevet, hvordan fanden i helvede kan de bruge 11 millioner på en liste i guder? Og Carsten har skrevet, hvordan kan listen koste 11 millioner om året? Det lyder jo sindssygt, hvad går pengene til. Og den liste, der bliver talt om, det er selvfølgelig hadprædikantlisten. Inger Støjbergs prædikantliste, ja. Hvor der står 19 såkaldte hadprædikanter på, som ikke må komme ind i Danmark. Den er nu blevet reduceret, det kan vi fortælle i dag. 2 er blevet fjernet fra listen. Vi skal tale med en forsker efter nyhedsoplægget, der måske kan forklare, hvordan den egentlig kan koste 11 millioner om året, den liste. Jeg kan ikke forklare det. Nej, det kan man høre efter nyhedsoplægget. Kom her. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politiet må på ny gennemgå op mod 10.000 sager på grund af en fejl i et IT-system, som kan have været medvirkende til, at de uskyldige er blevet dømt, men også at sager ikke er blevet opklaret. Der er en fejl i et af politiets IT-programmer til håndtering af teleoplysninger, der har skabt situationen, og det er chokerende, mener advokat Christian Mølgaard, formand for Landsforening af Forsvarsadvokater. Man bliver naturligvis bestyrtet og bekymret i forhold til, om det kan have medført fejlagtige afgørelser. Det fejlbehæftede IT-program har hjulpet politiet med at rense og strukturere teleoplysninger, så data blev mere overskueligt, men programmet har i et endnu ukendt omfang fjernet oplysninger, det ikke burde fjerne. Netop teleoplysninger er ellers et kraftfuldt værktøj for politiets efterforskning. FN bør efterforske Egypten for dets citat dårlige behandling af forhenværende præsident Mohamed Morsi. Sådan lyder opfordringen fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch. Han kollapsede i går under et retsmøde i Kairo og døde på vej til et sygehus. Ifølge organisationen blev den tidligere præsident så dårligt behandlet i fængslet, at det reelt tog livet af ham. Den 67-årige Morsi, der tilhørte det muslimske broderskab, blev i 2013 afsat som præsident i Egypten af landets militær. Efterfølgende blev han idømt en mangeårig fængselsdom. Lidt eller nogen sol i Jylland, regn og tordenbyer i løbet af dagen, som om eftermiddagen lokalt kan blive kraftig. På Bornholm der er der sol. Temperaturer mellem 20 og 25 grader, og i de sydlige og østlige dele af landet op til 28 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen og velkommen i studiet, Niels Valdemar Vinding. Godmorgen. Du er islamforsker på Københavns Universitet, og vi har inviteret dig herind, fordi vi gerne vil tale med dig om Inger Støjbergs meget omtalte hadprædikantliste. Altså, den hedder jo rigtigt listen over religiøse forkyndere, som er blevet fjernet fra, altså, eller som er folk, der er blevet sat på en sanktionsliste. Det var det, jeg gerne vil sige. Og den liste har vi talt rigtig meget om. Det er Støjbergs liste over folk, der ikke må komme ind i Danmark. Nu ved vi, at der er to hadprædikanter, som er blevet fjernet fra den her liste. Og vi kan i dag fortælle, at den ene af dem, det er den kristne prædikant Terry Jones. Han har gået og brændt koraner af. Og så er det Khalid Yasin, som er en muslimsk prædikant, der tidligere har udtalt sig kontroversielt om homoseksuelle, og endda har holdt foredrag i Danmark. Han er nu blevet taget af listen igen. Lad os starte med Khalid Yasin her, som har udtalt sig om homoseksuelle, holdt foredrag i Danmark og blevet pillet af listen. Vi ved ikke hvorfor. Prøv lige at fortælle, hvad er han for en type? Jamen, Khalid Yasin, han er afroamerikansk konvertit til islam og har gjort sig en del, kan man antage, personlige erfaringer med bandekriminalitet og den slags ting, og så har fundet islam som en vej ud af det. Og de erfaringer rejser han så også til Danmark og fortæller om i forhold til dansk bandemiljø, bandekriminalitet, og at man som god muslim ikke bør kaste sig ud den slags ting. Hvilket jo, kan man sige, i sig selv er rosværdigt, men det står jo i markant kontrast til det, han har udtalt til for eksempel australske medier om, at straffen for homoseksualitet er ifølge Koranen døden og den slags ting. Og her er det så det springende punkt, fordi det er jo ikke ulovligt at sige sådan, vel? Vi kan tage alt muligt afstand fra det, og det er en ganske forfærdelig holdning at have, og det synes jeg ikke kan undskyldes, men det er en personlig mening. Det er ikke retsstatens interesse. Så den her prædikantliste, den ender med at blive mere moraliserende om, hvad vi synes, der er i orden og ikke er i orden. Statssanktioneret moral. Og det har ingen sted hjemme, og blegner jo i forhold til alle mulige andre ting, man finder på nettet, og i øvrigt også i en dansk kontekst kan man finde udsagn, der er meget værre. Jeg mener, tag Terry Jones for eksempel. Han når jo ikke Rasmus Paludan til sokkerholderne. Og vi har prøvet at spørge Udlændingestyrelsen, hvorfor er de her to prædikanter blevet taget af listen? Vi har i det hele taget også bare forsøgt at få dem til at argumentere for, hvorfor lige de her personer er kommet på listen. Men det er noget, vi har behandlet før i programmet. Nå, vi spurgte specifikt ind til, at de her to er blevet taget af. De vil ikke stille op til interview, men vi ved, at Udlændingsstyrelsen hvert andet år skal revurdere prædikanternes plads på listen. Og for netop de her to prædikanter, ja, så er det 2 år siden, at de kom på. Spørgsmålet er så bare, hvad har ændret sig, siden de er fjernet igen? Og kan du fortælle, om der er noget ved Khalid Yasin, der har ændret sig, siden han ikke længere står på den her liste? Det er jo glimrende spørgsmål, fordi hele vores retspleje, retsstatens sikkerhed i håndteringen af de her folks retsstatus, vi kan jo ikke forbryde os mod internationale figurer, bare fordi de ikke er danske statsborgere. Så de har også krav på en vis retfærdig behandling. Og hvad er det så, der har ændret sig? Han kan på den ene side have taget afstand markant fra sine holdninger. Og det ved vi slet ikke noget om, hvorvidt han har eller ej. Og hvis han så har det, så kan man sige, at man kan tage ham til noget, og så kan man pille ham af listen. Men det er der ingen tegn på overhovedet, og det tror jeg også, at man ville sige, hvis det var sådan. Inger Støjberg har jo tidligere frit kommenteret på den her liste, når folk er kommet på den, men er helt tavs, når hun kommer af, til trods for, at de jo så dækker sig ind under personlige dataoplysninger og personlige sådan noget. Det vil man ikke kommentere på. Men jeg vil lige forstå, har du været inde at tjekke, om han de seneste 2 år har undskyldt eller trukket til udtalelse tilbage? Jeg har forsøgt at lave rimelig meget baggrundsresearch på ham, og der kommer ikke noget op i newsfeeds. Der er ikke nogen diskussioner på de faglige lister omkring, hvad han har sagt og gjort osv. Og han ville jo også have gjort et nummer ud af det, hvis han havde skiftet holdning. Så er der det scenarie, at ingenting overhovedet har ændret sig. Man kan lige sige, at han kunne også have klaget. Det kan også have været blevet værre, så han er kommet på internationale sanktionslister. Og så ryger man automatisk af her, fordi den internationale har bredere dækning. Ikke? Men der kan også ske det, og det tror jeg er det mest sandsynlige, at ingenting har forandret sig. Og at det bare er det samme, og mere af det samme. Og så er spørgsmålet så, hvis ingenting har forandret sig, hvorfor er han så kommet på i udgangspunktet, når nu han bliver pillet af? Skulle han så ikke være blevet på listen, eller slet ikke har været på listen i udgangspunktet? Og en ting er Khalid Yasins historie, som på en eller anden måde er ukontroversiel. Han har sagt nogle voldsomme ting, vi kan tage afstand fra osv., og så har han så råd på den her moralske liste. Men der er andre navne, sådan en som Salman Al-Ouda, som er saudiarabisk systemkritiker og har talt for demokrati og for menneskerettigheder osv., som sidder isolationsfængslet i Saudi-Arabien med udsigt til dødsstraf. Og han er blevet pillet af listen. Og grunden, der er sket noget, vi kan spore. Forskellen fra, da han kom på listen til nu, det er, at han sidder i isolationsfængslet i Saudi-Arabien, så han er ikke særlig sandsynlig som indrejsende til Danmark. Men så begynder det at blive noget rigtig snask, ikke? Fordi så sætter vi jo folk på en moralsk liste, som sidestiller os med Saudi-Arabien og deres totalitære regime. Hvorfor det? Jamen, fordi han er jo systemkritiker. Hans største forbrydelse, det er at kritisere systemet, og i stedet for eksempel som en dansk retsstat, at beskytte ham, tale imod den slags menneskerettighedsforbrydelser og internationale uretfærdigheder og sådan noget, så sætter vi ham på sådan en moralsk liste som denne her. Ikke? Vi burde beskytte saudiarabiske systemkritikere, ikke sanktionere dem. Der er nogle lytter, der skriver, at nå, er vi nu i gang igen med at gætte i radioen osv. Men det skyldes jo, at Udlændingsstyrelsen jo ikke vil fortælle, hvad der ligger til grund, og at listen er blevet kritiseret for at svække ytringsfriheden og for at virke uigennemsigtig og tilfældig. Vi har også her på kanalen søgt agtindsigt og derfor blevet lidt klogere på, hvad det er for nogle udtalelser, som gør, at folk står på listen. Men jeg fik også sagt tidligere, at den koster 11 millioner kroner om året. Passer det virkelig? Altså, der er budgetteret i loven med 11 millioner kroner om året. Vi ved jo ikke, om altså, de så bruger de penge. Hvorfor er det så dyrt at opretholde og administrere sådan en liste? Jeg kan ikke forestille mig, hvad man havde tænkt, hvor mange man ville have på sådan en liste. Måske ville man have hundredvis af folk på, og det var et stort fortsat stykke arbejde med at opklare og udrede, hvad der er galt osv. Okay, og vi ved så ikke, der er budgetteret med, at de ved ikke, om de bliver brugt. Og vi ved ikke, hvor de bliver brugt. Og det her, det er jo ikke en gættekonkurrence. Det er en lang række vigtige spørgsmål om, hvordan vi forholder os til individers retsstatus, og hvad ministeriet har forpligtet sig til, og hvad den her lov virker og ikke virker, som er en ændring af udlændingeloven, ikke? Ja, du er meget kritisk over for det. Der er en lytter, der spørger, om det er en ekspert eller en fra det radikale venstre, vi har inde. Jeg tror, han ligesom antyder, at du politiserer lidt. Er du så meget imod den her liste, at du ikke kan se klart? Sagen er den, og i virkeligheden så er der jo... Jeg er jo islamforsker, og der er masser af muslimske prædikanter på den her liste, og jeg vil blankt ud, tager afstand fra det personligt. Sagen er bare den, at jeg er interesseret i retsstatens ved og vel. Jeg er interesseret i, at vi kan se forskel på skæg og snot i den her forbindelse og tale konkret og direkte imod de folk, der reelt har en trussel mod demokratiet, og at vi så ellers opfører os ordentligt og passer på vores retsstat i mellemtiden. Mm. Det vi jo ved, det er, at der i starten af året var 19 personer på den her hadprædikantliste, og nu er der så 16. Og i april kunne vi jo fortælle, at Salman Aloda, som du fortalte også, er blevet taget af den her liste. Ikke? Og den er jo blevet kritiseret for ligesom at svække ytringsfriheden, som du også siger. Er der kommet nogle nye på listen? Eller den nu her? Ja, altså ikke for nylig. Der kom hen over 17 og 18, så vidt jeg husker, lidt flere navne på drypvist. Den ja. Første annoncering var der en håndfuld og lidt flere, og så voksede den sig så til de 19, I har talt om. Og den første, eller den anden forkynder, Terry Jones, der nu er blevet fjernet, det er det, vi kan fortælle i dag, han var den eneste kristne forkynder på listen. Han var blandt andet på listen, fordi han havde brændt Koranen af og udtalt sig meget kontroversielt om muslimer. Men faktisk så blev den første forkynder allerede fjernet i april. Det var Salman Aloudar, der er kommet på listen for radikale udtalelser om homoseksuel og jihad, men samtidig er blevet beskrevet som en menneskerettighedsforkæmper af FN. Så i alt 3 i år er altså blevet fjernet fra den her liste, og nu er der 16 på hadprædikantlisten. Ja. Ja. Terry Jones, kan vi lige nå? Det kan vi godt. Mm. Altså, ved vi noget om, er han blevet mindre radikal, siden at han er blevet pillet af? Jeg kan ikke finde nogen store nyhedshistorier om, hvad han har gjort og ikke har gjort, og sagt og ikke har sagt. Og som sagt, det kan sagtens være, at de har indgivet klage. Jeg ved, der er nogen på den her liste, der har indgivet klage og henvendt sig til Udlændingsstyrelsen, ja. Om hvorvidt de er blevet taget på. Og de har jo også en udvidet ret til at få deres sag behandlet igen, fordi man ikke har gjort sig særlig meget umage med at kontakte dem, da de kom på listen. Men jeg vil bare sige, at det her har jo været kontroversielt fra starten af, da den blev vedtaget i loven, og i selve driften af det, Retspolitisk Forening for eksempel har kaldt den endnu et eksempel på nærmest indholdsløs signallovgivning, og siger, at det her lovforslag næppe vil have nogen effekt, og slet ikke bør fremsættes. Ja. Og det er den manglende effekt, vi så ser nu, den er udeblevet. Tusind tak, fordi at du kom, Niels Valdemar Vinding, islamforsker på Københavns Universitet. Og jeg tænker, Knud, vi ville faktisk gerne have haft en socialdemokrat på, for at høre, om de egentlig vil fortsætte med at have den her hadprædikantliste. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Skal den stoppes nu? Det er faktisk ikke lykkedes os, men det kan vi bare forsøge noget i morgen. Det gør vi da. Fordi det er da egentlig ret interessant. Det kan godt være, at de svarer noget, eller nu venter vi lige til, vi har en ny statsminister. De har måske travlt med noget andet. Det er ikke sikkert, det er den liste, der er højst på deres dagsorden, men vi skal da følge op på det. Det er helt sikkert som ammen i kirken. Dette er Radio 24/7. Oplev et Gellerup i stor forandring med en nyopført bolig i pionerhusene. Sådan har man forsøgt at lokke, var jeg lige ved at sige, få nye lejere ud i Gellerup-parken. Det er dem, der hedder Tavgrus Ejendomsadministration. De har simpelthen bygget nye lejelejligheder i Gellerupparken, og det er altså første gang, at der kommer private lejelejligheder i det socialt belastede område, som jo er på ghetto-listen, apropos lister. Og der sker jo altså store, store forandringer i Gellerupparken. Der skal, sidste år blev der revet 300 boliger ned, og det er så nogle af dem, der skal erstattes med private lejeboliger. Og der har man altså i det her selskab haft lidt problemer. Problemer med, at selvom man opfører helt nye og lækre lejligheder, så kan man altså ikke få nogen til at flytte til området. Det var jo ellers det, der var planen. Ja, de er blevet opført i nordisk stil. Ja, hvad det så egentlig betyder. Ja, jeg har set billeder af det. Ja. De er også meget flotte. Det er sådan hvide designerkøkkener og lækre gulve og sådan noget, men der er altså ikke så mange, der har valgt at flytte ind. Helt præcist er der 2 uger til, at dørene, at lejerne får nøglerne, ikke? Og det vil sige, at det får de 1. juli om 2 uger, og der har man altså 114 nye boliger i det her selskab. Og det er kun de 30 af dem, til trods for den her massive annoncering, som er blevet lejet ud. Og vores reporter Anton Ringdahl, han tog ud til Gellerupparken for at spørge nogle af de folk, som bor derude, om de, hvad de siger til det her nye boliger. Når man går rundt i Gellerupparken, så ser de fleste bygninger ens ud. Det er store, grå blokke. Alle har samme størrelse af altan. Men der er et lejlighedskompleks, som adskiller sig fra alle de andre. Velkommen til pionerhusene, står der til at leje 222 nybyggede familieboliger. Det er de første private lejeboliger, der kommer til at være i Gellerupparken. Hej, jeg kommer inden fra Radio 24/7. Ja. Må jeg stille dig et spørgsmål hurtigt? Jeg har en rigtig travlt, faktisk. Er du ved at lave din bil? Den har jeg lige købt her for nylig. Jeg skal bare tjekke den ind, altså inden jeg kører i den. Okay, den larmer lidt. Ja, men det er også en diesel. Har du set de nye lejeboliger, der er kommet herovre på den anden side? Nej, det har min kone og mine børn, men jeg har ikke set det. Bor I her i Gellerupparken? Ja, jeg bor lige her i nærheden. Kommunen vil jo gøre Gellerupparken sådan et attraktivt sted. Har du mærket, at det ligesom har ændret sig? Altså, det har ændret sig, men i forhold til os, så er det negativt faktisk. Og hvordan det? Fordi de har... Jamen, altså, vi er blevet forhindret af usynet fra vores altane. Nå, så de nye lejligheder her, er det simpelthen taget jeres udsigt? Det har bare dækket alt foran os. Vi kan ikke se det mere. Vi kan ikke se havnen. Vi kan heller ikke se Brabrandsyn. David. Hvad synes du om det? Jamen, det er dårligt i forhold til os. Det kan være, at det er positivt, og det er dejligt i forhold til andre. Men os, som har boet her i lang tid, jeg synes bare, det er dårligt. Og de er svært ved at finde lejer, da vi flytter ind her i de nye lejligheder? Det er ret dyrt. Og det er derfor, altså, alle kan få lejlighed, men altså, det er dyrt. Så tror du, det er en dårlig idé at lave store, dyre lejligheder i Gellerupparken? Det synes jeg. Men det kan vel gøre sådan, at der så kommer nogle ressourcestærke folk til Gellerupparken, og det kan vel være en god ting for området? Det kan godt være, men altså, hvad mangler vi her? Jeg synes ikke, vi mangler noget. Det er ikke det, vi mangler. Hvad mangler I så? Jamen, vi mangler altså retfærdigheder. Altså, de skal bare sige sandheden om Gellerupparken. Alt det der dårlige rogter om Gellerup, det passer ikke. Hvad er sandheden om Gellerupparken? Altså, der er selvfølgelig altså nogle mennesker, som laver ballader og kriminaler og sådan noget, men altså, det er ikke allesammen. Du kan bare tælle dem. Altså, det er under 20 mennesker, men de gør ikke noget ved dem. Så i stedet for at bygge lejligheder, så skulle man fange de 25-28 personer, og ja. Så tror du, at Gellerupparken vil blive et bedre sted? Det synes jeg. Så er problemet løst. Det er mange problemer med det der nye byggeri, som vi har haft her i området. De har bare taget alt det der grønt der i området, plus at de har dækket vores udsigt. Så du er ikke særlig stor fan af den nye Gellerup-plan her? Ja, ikke. Heller ikke min kone. Hun mener bare, at snart så flytter vi. Jamen, jeg siger tak, fordi du vil tale med mig. Jamen, selv tak. Og så må du forstyrre på din scooter her, jamen, som man kan høre i baggrunden. Ja, altså, den er som den er. Jeg synes bare, at den... Ja, den er ikke en ny bil, men altså, jeg er ret delfreds med den. Tak for det. Tak. God dag. Ja, det var vores reporter, Anton Ringdal, der har været Gellerupparkens... eller i Gellerupparken, hvor der altså er de her nye privat lejelejligheder med navnet Pionerhusene. Og det er jo altså første gang, at man får private lejelejligheder i Gellerupparken. Det har været almene familieboliger indtil nu, så rev man nogle af dem ned, og så har man altså bygget de her nye. Præcis. Du er enig? Godt. Så lad os gå videre. Næste indslag. Næste indslag. Dette er Radio 24/7. Af to fiskere i det, der hedder Shangani River i Zimbabwe. De er altså blevet spist uheldigvis af en meget sulten krokodille. Man ved jo godt, at krokodiller er farlige, men den her, den er altså ekstra farlig. Den har i løbet af det sidste stykke tid spist to fiskere. Og derfor har myndighederne nu givet lov til, at krokodillen, den skal slås ihjel. Den skal skydes. Og der har man altså ringet til en dansk storvildsjæger og safari guide. Lidt af en legende på de kanter, Holger Krogsgaard Jensen, også kaldet Safari Jensen. Godmorgen, Holger. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvor befinder du dig lige nu? Lige her nu befinder jeg mig nede ved Karibasøen. Vi er nu væk fra Shangani River, fordi vi faktisk nedlagt krokodillen i går. Og nu er vi på mission. Det er at finde nogle af de flodheste, som vækker problemer i de lokale fiskelandbyer heroppe ved Karibasøen. Vi har en type program i Zimbabwe, som hedder Campfire. det er et program, altså lejrbål. Det er et program, hvor de problemdyr, der måtte findes, de bliver indberettet til myndighederne, og så gives der tilladelse til at nedlægge dem, og så kommer jeg med en oversøgs kunde, i det her tilfælde en dansk kunde, som så får lov til at nedlægge det problemdyr. Ja. Så det er en win-win-situation. Alle smiler og var glade, at de fik krokodillekød i går til aftensmad. Og jægeren, han fik et helt fantastisk trofæ, en krokodille, der vejer næsten 1 tons. Så den er død? Må jeg lige høre noget? Altså, de har spist den allerede? Om de så, der har spist den? Nej, altså, har I spist krokodillekødet? Ja, jeg har ikke spist den selv, det må jeg tilstå. Nej, du har ikke selv. Krokodillekød er ikke nogen udpræget delikatesse. Det smager en mellemting mellem en hummer og en kylling. Og jeg foretrækker hummeren til forret, og så kyllingen bagefter. Men det er bare fordi, den krokodillen der, fortæller Knud, har lige spist 2 fiskere. Og nu har I spist krokodillen, så er I jo nærmest spist, eller du har så ikke, men de andre har spist mennesker, ikke? Ja, det er rigtigt. Eller hvad? Ja, det er rigtigt. Altså, vi fandt ikke noget inden i den. Det er ellers ret almindeligt, når man skyder menneskeædende krokodiller, så finder man enten rester af mennesker inde i den, fordi de fordøjer ret så langsomt, eller også finder man for eksempel smykker eller sko. En af mine kollegaer, han fortalte, han havde skudt sådan en krokodille, og det viste sig, at de to, der skulle slagte dem, de jo var begge to det samme nummer, som de sko, de fandt inden i den, når de kom op og slås over skoene. Jeg skal lige spørge om noget mere, Knud ved så meget om jagt, men jeg ved ikke så meget. De der 2 fiskere, ikke, som lige er blevet spist, slår krokodillen dem ihjel, eller spiser krokodillen reelt de her 2 fiskere? Krokodillen kan ikke tygge på nogen måde, så krokodillen griber en person og holder den fast, og så drukner vedkommende. Det er den måde, det sker på. Og de tager den fra en kano, de tager den på en båd, eller de tager den på bredden. Det er mange forskellige måder. Og krokodillen spiser ikke frisk kød som sådan. Krokodillen vil så putte sit bytte ned under nogle trærødder ned i bunden af floden. Og når det så er begyndt at forrødne, så bider krokodillen sig fast, og så ryder den sin egen krop rundt i en cirkel, indtil den får noget af kødet løsrevet. Det er den måde, at krokodillen indtager føde på, og så sluger den store stykke kød. Ej, og så er det derfor, der nogle gange kommer ringe med og sko og sådan noget? Ja, fuldstændig rigtigt. Okay, godt. Holger, jeg skal lige høre Holger Krogsgaard Jensen lidt af en safari-legende i Sydafrika. Du er i Zimbabwe lige nu, og I har fået lov til at skyde den her krokodille, der har spist 2 fiskere. Du siger, I har fået den. Prøv lige at fortælle om jagten. Hvordan fik I den? Vi skød den faktisk i går, ja. Og det var en fantastisk spændende oplevelse, altså. Fordi der er jo et vist risikoelement, når man er efter en krokodille, der har de tendenser. Men vi fik den, og det var uhyggeligt spændende, det kan jeg sige. Det er et mærkeligt dyr, som ser ud som om, den ikke har nogen sanser. Men i virkeligheden, så er den meget, meget overvågen. Og man skal krybe meget forsigtigt ud til flodbredden for at finde den. De soler sig midt på dagen for at fordøje. Når de højder den deres legemstemperatur, så kan den nemlig bedre fordøje den mad, den har inde i kroppen. Men det eneste, vi fandt i maven på den her, det var et æsel. Resten er et æsel. Og det i sig selv er også slemt for de lokale, når de snupper et æsel. Fordi Zimbabwe har ingen brændstof, og de sorte kan i alle fald ikke få råd til at købe den brændstof, som der eventuelt er til rådighed. Vi har i Zimbabwe verdens dyreste brændstofpris lige for øjeblikket. Næsten det dobbelte af, hvad vi betaler i Sydafrika. Så æslerne er et vigtigt transportmiddel. Og når de ryger sådan en, så er det jo også slemt for de lokale. Så I kravler ud til flodbredden. Men hvordan ved I så, at det lige præcis er den her, der har spist de 2 mennesker? Nej, der var ikke så meget tvivl om det, fordi den var så kolossalt stor. Og de lokale, som vi er med, røggager og så. Velkomne krokodille. Ham der var hovedguiden, han har selv spenderet 7 år ind og ud af hospital og vist alle arerne. Men han overlevede, fordi han gjorde det, man skal gøre, hvis man bliver overfaldet af en krokodille. Han putter hånden ind i munden og holdt fast i ganen, så han faktisk druknede krokodillen. Hvad? Det forstår jeg ikke. Hvad skal man gøre, hvis man bliver overfaldet af en krokodille? Det eneste måde at forsvare sig, hvis man bliver angrebet af en krokodille, den byder sig fast i, det er at stikke en hånd ind, og så holde fast om gangen. Ej, altså, Knud, kan du lige fortælle, altså man jamen, stikker hånden ind? Hånden går der lidt udfald på linjen, men jeg tror, han siger, at man stikker hånden ind, og så op i ganen, ja. Fordi så kan den ikke, den har ikke ret mange kræfter den vej, og så kan du drukne den. Ja, det kan man faktisk, ja. Men jeg, jeg har fundet... Der kom en anden mand og skød, men den her stakkel, den har tilbragt 7 år ind og ud af hospitaler, og blandt andet i Belgien til behandling. Og han viste alle arerne frem med stor fornøjelse, så... Han havde stor smil på, at den der krokodille, der lå død i går eftermiddags, det kan jeg sige dig. Og hvor ramte I den? Hvor skyder du den? IHR, altså krokodillen har et meget, meget lille sted, man skal ramme. Og det er faktisk hjernen, eller lige i halsen, hvor den går ind fra ryggraden ind i kroppen. Hvis ikke man gør det, så får man simpelthen ikke. Og det var lige så, der, han ramte den, eller hvad? Det var det, ja. Det var det, ja. Og hvad gjorde den så? Ja, så... Så spredte den noget og piskede rundt, og den ene mand løb hen og holdt fast i halen af den, fordi det er ligesom en ål, den bevæger sig lang tid efter, den faktisk er død. Da vi skinnede et dyr, der slog den et par af de der mennesker med halen, som skar skinnet af den. Det er jo et mærkeligt dyr, ikke? Det er jo sådan en halv krybdyr, eller hvad man kan kalde det, som... Ligesom en ål, der kommer på panden, stadigvæk kan bevæge sig længe efter, at den er faktisk for længst død. Holger Krogsgaard Jensen, jeg er gået ind på din Facebook-profil, og jeg kan se et fotografi af dig og krokodillen. Det er lagt ud for 17 timer siden. Hvor lang hvor lang var den her krokodille? Ja, i krokodilleterms, der siger man fod, og den er omkring små 14 fod, og vejer nok et lille tons. Det er et bæst, kan man se på billedet. Og hvad siger du så? Ja, så kødet er blevet givet til de lokale, og hvad får jægeren så med hjem af trofæ? Jægeren, han får så det ting, som han ønsker af krokodillen. Han synes, hvis den var lidt for stor og udstoppet i helt tilstand, så han nøjes med at få kraniet med hjem, og så skinnet skal nok bruges til forskellige effekter, til nogle tasker og forskellige ting. Det er meget flot skin. Men det vil altså sige, 14 fod, den er jo næsten, den er over 5 meter lang. Ja, okay. Ja, det er den, ja. Nå. Ja, det er helt vildt. Og nu skal I op og skyde flodheste, som også har lavet problemer. Hvad laver de her problemer? Ja, faktisk er flodhesten det dyr, der dræber flest folk i Afrika. Det skulle man ikke tro, men det er tilfældet. Det ved alle, der kender til Afrika. Og Lake Kariba har en enorm bestand af flodheste. Og det er simpelthen en slags bestandspleje, at man hvert år lægger et vist antal af gamle handdyr i bestanden. Så det er ikke et specifikt eksemplar, vi er efter der, men det er et led i det program, som jeg har kaldt Campfire, hvor man fjerner potentielle problemdyr fra de områder, hvor der lever mange sorte mennesker. Og hvad er det for nogle problemer, flodheste laver? Altså, hvordan slår de mennesker ihjel? Ja, altså, problemet er, at de dræber mennesker. Jamen, hvordan gør de det? Det er en planteæder, som går på land hver nat, og hvis du kommer imellem vandet og flodhesten, eller især hvis du kommer imellem flodhesten og den unge, så bliver du ganske sandsynligt slået ihjel. Ja, så den er fordi, den er territorial? Ja, det er rigtigt, ja. Jeg har selv været med til at skyde en flodhest nede i Sydafrika, der har dræbt en lokal sagfører, og det var lidt af et dilemma, fordi vi vidste ikke, om vi skulle afle på den, eller vi skulle aflive den, men vi valgte så at aflive den. Holger Krogsgaard, det er bare en fornøjelse at have dig med i radioen. Hvad koster det, når I får så lov til at skyde sådan nogle problemdyr her? Hvad koster det, hvis man vil ned og skyde en flodhest? Ja, det koster jo stadigvæk nogle penge, men det er sådan nogle informationer, de er mellem kunderne og mig, dem vil jeg helst ikke have ud i det offentlige. Det er en forretning til mig. Holger Krogsgaard Jensen, tak fordi du vil være med. Jeg håber, du bliver min bror her inden en dag. Velbekomme. Jamen ved du hvad, jeg ønsker, at vi havde tid til, at Holger kunne fortælle historien om dengang, han blev angrebet af en strus. Den må vi tage en anden dag, Holger. Det kan vi da godt. Det må vi tage en anden dag, ja. Det er bare huksigt, der skal ind og fortælle. Kan vi ikke nå det? Ja, det kan vi da godt. Har du tid, Holger? Det kan jeg godt. Prøv lige at fortælle om dengang, du blev angrebet af en strus. Ja, det var sådan en mærkelig at have en kunde over for Collie. Og vi blev simpelthen frontalt angrebet af en strus, som nedlagde mig med en spark. Og jeg lå og rullede rundt, fordi jeg vidste, at jeg skulle beskytte min mave. Det værste, der sker med strusser, som dræber folk hvert år, det er, at de river dit maveskin op med en kæmpe stor klo, de har. Så jeg lå på maven, og så rev den i stedet for mit ben op bagpå. Og den dansede krigsdans ovenpå mig, og min kunde, han var forvirret over, hvad han skulle gøre i den situation. Men til sidst, så putte han heldigvis fassen hen mod brystet af strussen, og så fyrede af. Og på det tidspunkt var jeg fyldt med blod, både fra mig selv og fra strussen, og jeg var ikke helt sikker på, om det var mig, der var blevet nedlagt, eller det var strussen. Men det var da heldigvis det sidste. Og du overlever, Holger Korsgaard Jensen. Det har været en fornøjelse at have dig med i radioen. Tusind tak. I lige måde. Tak. Og fortsat god jagt. Og fra mand, man gerne vil have til bords, til en anden, Huxi Bak, godmorgen. Ja. Godmorgen. Jeg har lige lært to virkelig vigtige ting de sidste 10 minutter. Ja. Hvis du møder en flodhest, læg dig på maven. Nej, undskyld, det var en strus. Læg dig på maven, hvis du møder en krokodille. Ind med armen, og så kan du drukne den. Ja. Ind med, altså i munden? Ind i gabet. Ja, ind i gaben. Kan den ikke, knække din arm? Nej, ikke hvis du stikker den op i gaben. Siger du, sådan der. Nej, siger du. Jeg kan godt sige, at Holger Krogsgaard, han har styr på det. Han boede 30... Jeg siger bare, det er meget kontraintuitivt, hvis du møder en krokodille. Stik din arm ind i munden på den. Ja. Men hvis der er nogen, der ved det, Holger, vi lige snakker med, han er overlevet først. Jeg betvivler ikke, en mand dækket af blod, nej, vil jeg aldrig nogensinde betvivle. Nej. Men jeg synes, at det er sådan en lille smule unfair at sætte mig på efter hæsblæsende action, krokodiller og blod. Så kommer jeg ind. Dækket af støv, og skal fortælle om... Skal jeg snakke om regeringsforhandlinger. Jamen altså, på mange måder vil jeg sige, at som med krokodiller, som med regeringsforhandlinger, stik armen ind i munden på den, så den ikke kan gabe ned over dig og få fat i dig. Vi skal tale lidt om, i virkeligheden, hvad man sådan må tage med til en regeringsforhandling. Med udgangspunkt i, at blandt andet Enhedslisten har forlangt, at den her undersøgelse af Inger Støjberg og barnebrudssagen skal være en del af altså nærmest regeringsgrundlaget. Og jeg vil bare lige tage en snak med de gode gamle om sådan, altså hvor langt ned i petitessesager. Jeg ved godt, det er en alvorlig sag og sådan noget, men om det ligefrem er noget, der skal stå i et regeringsgrundlag, som skal, altså det er ligesom det er landets fremtid, vi bygger her. Hvad må man tage med? Er der nogen, der sidder, de nogle gange siger, det er for småt, det der. Det er de store linjer, vi tegner her. Spændende. Huxi, og det er klokken 10:05 her på kanalen. Måske krokodiller. At det skal handle om i hvert fald gamle elefanter i Folketinget, der kommer ind. Nu er der og